الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل ابھی کچھ ہی دیر میں ہم پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی جلوس سبحان اللہ اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ بھی براہ راست جو اس کے مناظر ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مدنی چرن کے ناظرین اور عاشقان میلاد امیر اہل سنت کے ساتھ جلوس میلاد کی بھی سعادتیں اور برکتیں پاتے ہیں، اور ساتھ ہی آج کے اس مدنی مذاکرے کی جو خصوصیت ہوگی وہ ایک اور بھی ہے، جو نگران شورا نے بھی اپنے ابتدائی بیان میں اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ آج چونکہ شب عرس ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، تو انشاءاللہ عزوجل ان کی مناسبت سے بھی آج اس کی برکتیں پائیں گے۔ تو یوں آج کی رات بڑی اہم ہے، اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جو موجود عاشقان رسول ہیں ان سے ضرور عرض کروں گا کہ ذرا اجتماع میں آتے ہیں تو رات اعتکاف ہونا ہی چاہیے، تو یہاں اعتکاف کریں، انشاءاللہ مزید مدنی مذاکرے کی برکتیں بھی پائیں گے، اور مدنی چرن کے ناظرین تو تیار ہو جائیں۔ جی ہاں، امیر علیہ سنت کی صحبت میں ملنے والے مدنی پھول، یہ چاہے چھوٹے مدنی منے ہوں، منیا ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے کفایت کرتے ہو۔ ماشاءاللہ اس کا ایک دنیا بھر میں ایک خصوصی سلسلہ بھی رائج ہوتا ہے گھروں میں، تو اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، صحت و عافیت دے، اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو امام حسن کی 30 حکایات، یہ رسالہ امیر علیہ سنت نے سیرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، تو اس میں درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے وہ سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو العباس اقلیشی علیہ رحمت اللہ القوی کو بعد وفات کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا، پوچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا، اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ ماہ درود، ماہ میلاد، ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یوں درود پاک کی کثرت کرنی بھی چاہیے، اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی ہم سنتے ہی ہیں، آج دہرائی کر لیتے ہیں کہ جب بھی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد، یہ ہم سنیں یا لکھیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت درود پاک لکھنا جو ہے یہ واجب ہے، تو اس کو لکھیں، عادت بنائیں، اور خاص کر جو یونیورسٹیز اور کالجز کے جو اسکولوں کے جو طلباء ہوتے ہیں، اور دینی مدارس میں بھی اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ذہن ملتا ہے، ان عام طور پر مذہبی ادارے بھی جو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مساجد ہیں اور مساجد میں بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا جاتا ہے، اللہ عز و جل کا نام لکھا جاتا ہے تو چھوٹا جیم بنا دیا جاتا ہے، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے آگے چھوٹا سود بنایا جاتا ہے، تو یہ اختصار کرنا ہے، شارٹ کرنا کہلاتا ہے، تو اس کے متعلق علماء نے اس کو حرام لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو اگر اب کبھی ایسا کیا بھی ہو تو اس سے توبہ کی جائے اور آئندہ کے لیے لکھنے کی عادت بنائے کہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو لکھا ہوا جو ہے وہ تو ظاہر کام آتا ہی ہے اور تحریر باقی رہتی ہے، تو ذہن نصیب اللہ ہمارے تاجدار مدنی نامات حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی لے کے مزار پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ایک بڑا پیارا مطلب ذہن دیتے تھے کہ روزانہ، کیونکہ لکھ کر گفتگو کرنا یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی ایک ترغیب ملتی ہے، اور روزانہ چار مرتبہ کم از کم لکھ کر گفتگو کرنے کا مدنی نام بھی ہے۔ تو یوں مدنی پیڈ یہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے، تو اس مدنی پیڈ کو حاصل کر لیں اور اس میں کم لکھ کر گفتگو کرنے کی، جو آپس کے اسلامی بھائی ہوں ان کے ساتھ لکھ کر گفتگو کریں، یہ کفل مدینہ پیڈ کہلاتا ہے۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں اور اس کفل مدینہ پیڈ میں روزانہ چار بار لکھ کر گفتگو کریں، تو یہ انشاءاللہ اگر اپنی جیب میں ہوگا تو عادت بنتی رہے گی۔ تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی نے اس پر ایک بڑی پیاری ایک ترکیب بنائی اور اس کی پوری طریقہ کار بھی اس مدنی پیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ چار بار لکھ کر گفتگو کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ تو یہ آسان طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو حاصل کیجئے اور اس کو لکھیے، لکھ کر اگر گفتگو کرنے کی عادت بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو یہ حاجی زمزم علیہ رحمہ اس کی ترغیب دلاتے تھے کہ روزانہ صفحات نیا صفحہ بنائیں، تاریخ ڈالیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی صلی اللہ علی محمد یہ بھی لکھ لیں، اور چونکہ کئی ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو بعید بھی ہوتے ہیں امیر علیہ سنت سے، اب دنیا بھر میں ہیں، تو یا مرشد پاک کرم فرمائیے، تصور مرشد باندھیے اور صلی اللہ علی محمد پھر درود پاک لکھ لیجئے۔ تو یوں یہ لکھ کر گفتگو کرنے کا ایک آسان طریقہ آپ نے دیا ہے تاکہ اگر یہ چار بار لکھ کر گفتگو کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو روزانہ سعادت مل جائے گی بسم اللہ شریف لکھنے کی بھی اور درود پاک لکھنے کی بھی۔ تو ذہن نصیب ماہ میلاد ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو کثرت سے درود پاک پڑھنے، تو اگر یہی مدنی پھول قبول ہو جائے اور مدنی پیڈ رکھے، روزانہ لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی ضرور برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو باندی دوڑ باب الاسلام سندھ پاک قادری کابینہ اور مرید کے ضلع شیخوپورہ پنجاب پاک مالکی کابینہ، یہ کثیر تعداد میں او بی وین کے ذریعے عاشقان میلاد جمع ہوئے نظر آ رہے ہیں، عالمی مد مرکز فیضان مدینہ میں بھی بے شمار اسلام میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی مدنی چرن کے ذریعے دنیا بھر میں ماشاءاللہ ایک بڑی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے، امیر علیہ سنت کی خصوصی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ ماشاءاللہ برکتیں پانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی علیہ السلام تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی۔ توحید کی جگہ شرک نے اور خدا واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی. ان میں سے کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور بعض درختوں کو، چاند، سورج اور ستاروں کو پوچھتے تھے. کچھ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے. اور کردار کی پستی کا یہ عالم تھا کہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی یعنی جوا، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے. اور ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے اس کو بتوں پر بطور چڑھاوا یہ پیش کرتے. تو اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی کہ مخصوص اوقات میں بھیڑ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا، پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد بھجن گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے. اس کے بعد سردار قوم یا بڈھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بھینٹ یعنی انسان یا اونٹ جو بھی ہو اس پر پہلا وار کرتا، اس کا کچھ خون پیتا. اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکہ بوٹیاں کر کے اس کو کچا ہی کچا کھا ڈالتے تھے. اللہ اکبر. تو الغرض عرب میں ہر طرف وحشت بربریت کا دور دورہ تھا. لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا. اور یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی. چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی یہ اکثر آگ کی پوجا کرنے اور اپنی ماؤں کے ساتھ وتی کرنے میں مشغول تھے. بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے، اور بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا. ہندوستان کے کثیر افراد بتوں کی پوجا پاٹ اور خود کو آگ میں جلا دینے کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے. بہر کیف ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا. چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، آمینہ کے پسر، حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعے اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 سن عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ، ناف بریدہ، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت، درخشاں سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جبھی تو عاشقاں نے میلاد جھوم جھوم کر پڑھتے نا کہ کیوں بارویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں بارویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن سرکار آ گیا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، بولو مرحبا مرحبا، جھوم جھوم کر مکی مدنی، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھوم آج ہم، بولو جشن میلاد النبی ہے کیوں آج ہم، مسکراتی ہیں بہار سب فضا پر نور ہے، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، ہر ملک ہے شاد ماں خوش، آج ہر ایک حور ہے، ملک ہے شاد ماں خوش، آج ایک حور ہے، ملک ہے شاد ماں خوش، آج ہے ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان بڑا رنجور ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، سبحان اللہ، اس وقت ہونٹوں پہ کیا دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے، تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلوۃ والسلام، مرحبا مرحبا مکی مدنی، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، باندی روڈ باب الاسلام سندھ مرید کے ضلع شیخوپورہ، انشاءاللہ ان قریب امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا اقدار کی آمد مرحبا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل عرب کی بھاری اکثریت کے حالات یہ آپ نے سنے، ایسی وحشی قوم میں رہتے ہوئے بھی ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی مجلس لہو و لعب یعنی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہر قسم کی برائی سے دور رہی۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں اس قدر متعارف ہوئے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کر دی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے مینا کو جاتے ہوئے بائیں طرف کو آتا ہے قیام فرماتے ہیں، اور وہاں کئی روز تک اللہ عزوجل کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو شاہ مکہ المکرمہ سلطان مدینت المنورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والی صلوات و سلام کی تخلیق یعنی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی. چنانچہ نبی محترم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. تو کہا جاتا ہے نا، آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہیں ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو 22 فروری 610 عیسوی کی وہ عظیم ساعت آئی، گھڑی آئی، مبارک لمحے آئے جب اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے. اس وقت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بار یہ آیات مقدسہ بطور وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ترجمہ کنز الایمان. پڑھو اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے، بنایا جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب عز و جل ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. پھر کچھ عرصے بعد یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ترجمہ کنز الایمان. اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب عز و جل ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چلن کے ناظرین، اب اس حکم کم فانذر یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں کو اللہ عز و جل سے ڈرانا اور ان تک دعوت اسلام پہنچانا فرض ہو چکا تھا، مگر ہنوز علل اعلان دعوت اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے کا حکم نہیں تھا. لہذا آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی الحال با اعتماد لوگوں میں چپکے چپکے سلسلہ تبلیغ کا آغاز فرمایا. الحمدللہ عز وجل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر کئی مرد و عورت ایمان لے آئے. مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خواتین میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد شدہ غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کریں، یہ حضرات جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتے ہی نیکی کی دعوت کا جذبہ کیسا تھا. اے عاشقان میلاد، میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، جو آج مرید کے شیخوپورہ میں یا ہماری جو باب الاسلام سندھ باندھی دوڑ میں جو جمع ہیں، کتنے اسلامی، میں نے آپ کو بھی دعوت پیش کی ہوگی، چوک درس کے ذریعے، میسج کے ذریعے، درس کے ذریعے، پھر یہی نہیں گاڑیاں بک کرائی ہوں گی، لینے بھی آئے ہوں گے کئیوں کو گھروں پر، یاد بھی دلایا ہوگا کئیوں کو. تو آج جب یہ ساری کوششیں ہوتی ہے تو تبھی تو سارے جمع ہو گئے. تو آج جب جمع ہوئے تو جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت کی خوشیاں منانے جمع ہوئے، ان کی دعوت تبلیغ پر جب صحابہ نے ایمان قبول کیا، ان کا جذبہ ایمانی کیسا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کرتے ہی نیکی کی دعوت کی دھومے مچانی شروع کر دی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش سے پانچ وہ حضرات مشرب اسلام ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. اور عشرہ مبشرہ کون؟ وہ دس صحابہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. ایک، ان کے نام سنیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر دو، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر تین، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر چار، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نمبر پانچ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عشرہ مبشرہ ان دس صحابہ کو کہتے ہیں جن کو ہمارے مکی مدنی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور ہمارے پیارے اعلی حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ وہ دسوں جن کو جنت کا مجھے ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدا ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدا ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. دیکھیں مدنی منے مدنی منیا بھی تیار ہے، ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ مدنی جلوس میں شرکت کریں گے. اور آج تو انشاءاللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں بھی انشاءاللہ نعرے بلند ہوں گے انشاءاللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ یہ جو آج ہماری شیخوپورہ مرید کے میں جو حاضر ہیں اور جو باندھی دوڑ میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے کئی ایک پہلی مرتبہ بھی شامل ہوئے ہوں. سبحان اللہ، یہ امیر علیہ سنت کی پوتی، ماشاءاللہ. تو یہ پہلی مرتبہ جو آتے ہیں، تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیں کہ یہ چند گھنٹے جو علم دین کی جو محفل ہوتی ہے، جو اجتماع ہوتا ہے، جو سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں مستقل ذہن ہو. اور آج نگران شورا نے تو باب المدینہ میں تو دعوت پیش کی ہے کہ بارہویں شب کو، بلکہ تیرہویں شب بھی، جی ہاں تیرہویں شب بھی انشاءاللہ فیضان مدینہ میں. یہ ماشاءاللہ دیکھیں مدنی منے، ان کو ابھی سے سکھایا جاتا ہے، خاص کر سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ سے دینا، یہ سنت ہے. اور شیطان جو ہے نا، یہ الٹے ہاتھ سے دیتا ہے، لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو آقا کی سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے، تو سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کا بھی سلسلہ بنانا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جس طرح ایک علم کی مجلس میں شرکت کرنے کا ایک اہتمام، تیاریاں، تو یہ ہمیں بھی اس سے درس ملتا ہے کہ ہم بھی جب اجتماع میں آئیں، کہیں جائیں تیار ہو کر۔ تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹوں میں بھی جو کام کرتے ہیں نا، تو وہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ عام لباس میں، میلے کچیلے لباس میں بسا اوقات مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ آج کی رات چکے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، اس کو پانچویں شب ہے ربیع الاول شریف کی، تو اس لیے آج خصوصی اہتمام ماشاءاللہ۔ یہ امیر السنت کا ایک معمول ہے کہ جب کبھی اس طرح بزرگوں کے ایام ہوتے ہیں تو آپ خاص اہتمام کرتے ہیں اس طرح کی تیاریاں، تاکہ ان سے اور برکتیں پائیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بہت ہی اہم مبارک رات ہے، تو اس رات کی اللہ کرے ہم سب کو فضیلتیں و برکتیں نصیب ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت یہ معاشرے کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، سنتوں سے دور ہیں، گالی گلوچ، بے حیائی اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا آج معاشرے میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو اے کاش ہم جو یہاں جمع ہوئے آقا کا جشن ولادت منانے کے لیے، تو کوئی ذہن بنائے کہ دیکھیں نیکی کی دعوت ملی ہم کو، کسی نے دی تو ہم اجتماع میں آئے نا، گاڑیوں کا اہتمام ہوا نا، ہم کو میسجز کے ذریعے یاد دلایا گیا تھا، ہمیں بلایا گیا، ہمیں لایا گیا، تو جب ہم یہاں آ گئے، اور انشاءاللہ برکتیں پائیں گے، ضرور پائیں گے، تو اب یہ ذہن ہمارا دوسروں کے لیے بننا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر میں نماز کے لیے بھی انشاءاللہ پانچوں وقت نماز کے لیے بھی با جماعت مسجد کی طرف جاؤں گا تو اکیلا نہیں جاؤں گا، بلکہ کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی مذاکرہ ہے، تو ان چیزوں میں بھی شرکت کے لیے آپ ترکیب بنائیں اور ان کو اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں کہ آپ کی انفرادی کوشش سے اگر کوئی اجتماع میں آیا اور اس کا ذہن بن گیا تو ماشاءاللہ دیکھیں امیر علیہ سنت دل جوئی فرماتے ہیں، مدنی منع مدنی منیا یہ جب آتے ہیں تو آپ ان کو مطلب کچھ نہ کچھ تحفے یہ پیش مطلب عطا فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نقش نالے پاک اس کی ہم نے فضیلتیں سنی دی، تو ماشاءاللہ یہ آج اس کو بھی سینے سے سجایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ مکتبۃ المدینہ نے بیجز بھی جاری کیے ہیں، تو یہ بیجز بھی آج ماشاءاللہ تقسیم ہو رہے ہیں مدنی منوں کو، منیوں کو، بڑوں کو بھی ماشاءاللہ۔ اللہ امیر السنت کو سلامت رکھے۔ تو ہم اس معاملے میں دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ایک ذوق شوق بچپن سے ہی دیا جاتا ہے، تو کاش ہمارے بھی جو مدنی منے ہوں منیا ہوں ان کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے۔ اور یہ تو دن ہے، ہم بھی سنتوں سے اپنے چہرے کو سجائیں، مدنی لباس کو سجائیں، کاش امام شریف کا تاج سج جائے، تو یہ سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور یہ جتنے بھی اسلام میں موجود ہوتے ہیں ان کی دل جوئیاں اور یہ سب ماشاءاللہ اس کی یوں برکتیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے۔ تو انشاءاللہ جلوس میلاد کے مناظر ہم دیکھیں گے، تو اب نیت بھی کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے علاقے سے شہر میں جو جلوس میلاد کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ مرحبا، تو آئیے جلوس میلاد میں بھی شامل ہو کر اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابن علی، کر دو کرم یا راتب کوشش شاہ یا حسن ابن علی، کر دو لال حیدر کے پسر، اپنی دو مجھے تو اپنا باقی بے دوست شہر چاہے میرے حسن تجھے سلام میرے حسن تجھے سلام میرے حسن تجھے سلام میرے حسن تجھے سلام اے حسن مجتبا اے حسن مجتبا اے حسن مجتبا اے حسن مجتبا یا حسن مجتبا مرحبا مرحبا یا حسن مجتبا مرحبا مرحبا سید الاسیا مرحبا مرحبا سید الاسیا مرحبا سید الاسیا مرحبا مرحبا میرے حسن تجھے سلام مرحبا سید الاسکیا مرحبا مرحبا غواثہ مصطفی مرحبا مرحبا فرزند مرتضی مرحبا مرحبا نور عین فاطمہ مرحبا مرحبا دل بند مرتضی مرحبا مرحبا خاندان مصطفی مرحبا مرحبا اولاد فاطمہ مرحبا مرحبا يا حسن مرحبا مرحبا يا حسن مجتبى مرحبا مرحبا حسن مجتبى يا حسن مجتبى مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا حسن مجتبى سيد الاسياء يا حسن مجتبى سيد الاسياء سید الاسیا راغب دوش عزت تلا کو سلام میرے حسن تجھے سلام میرے حسن تجھے سلام میرے حسن مرحبا سید الاسیا مرحبا مرحبا نواسہ مصطفی مرحبا مرحبا فرزند مرتضی مرحبا مرحبا نور عین فاطمہ مرحبا مرحبا نور عین فاطمہ مرحبا مرحبا فرزند مرتضی مرحبا مرحبا خاندان مصطفی مرحبا مرحبا خاندان مصطفی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جتل حسینی مرحبا مرحبا جتل حسینی مرحبا یا نورا عینی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جتل حسنین مرحبا یا نورا عینی مرحبا یا نورا عینی مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح

آقا کا امام مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، اے پیاری پیاری مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، مانگ مبارک مرحبا، زلف مبارک مرحبا، امام مبارک مرحبا، سربند مبارک مرحبا، زلفیں مبارک مرحبا، گیسو مبارک مرحبا، ہاتھ مبارک مرحبا، انگشت مبارک مرحبا، ناخون مبارک مرحبا، بازو مبارک مرحبا، کونی مبارک مرحبا، شانو مبارک مرحبا، پشت مبارک مرحبا، پشت مبارک مرحبا، شکم مبارک مرحبا، سینہ مبارک مرحبا، منہ مبارک مرحبا، معجزہ مبارک مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی بیاری مرحبا، مرحبا، نعل مبارک مرحبا، منہ مبارک مرحبا، مسگان مبارک مرحبا، دہن مبارک مرحبا، خندان مبارک مرحبا، خندان مبارک مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مرحبا، مرحبا مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، یوں ہی کرتے انہیں نبی کا جھنڈا الاول تو وہ آیا تجھے کے صدقے چمکا دیا نصیبا صبح شب ملا دا سارا ربیع الاول کو وہ آیا ترے یتیم مانگے نبوت مہر رسالت مانگے نبوت مہر رسالت ساغے بے خلق عظیم مدنی اللہ ناظرین آپ مختلف مدنی گلدستے بھی مدنی مذاکروں میں دیکھتے ہیں اور امیر علیہ سنت کے 100 مدنی مذاکروں کے مجموعے کا نام ایک میموری کارڈ کی صورت میں فیضان مدنی مذاکرہ رکھا جاتا ہے. اس کی قسط 5ویں کا آپ کو تشہیری مدنی گلدستہ ہم دکھا رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے شعبے مکتبۃ المدینہ نے امت مسلمہ کو نیکیوں سے بہرہ مند رکھنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے لبریز مدنی مذاکروں کے حصہ پنجم بنام فیضان مدنی مذاکرہ کے میموری کارڈ کا اجرا کر دیا ہے, جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے امیر اہل سنت مدظل العالی کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے 401-500 بالخصوص رمضان المبارک 1437 سن ہجری کے تمام مدنی مذاکرے اس میں شامل ہیں. امیر اہل سنت مدظل العالی کے مختلف موضوعات پر 30 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے امیر اہل سنت مدظل العالی کا تعارف ما مناقب اور علماء اہل سنت کے تاثرات امیر اہل سنت مدظل العالی کے مختلف موضوعات پر مدنی گلدستے 101-150 ویڈیو مختصر مدنی گلدستے یعنی شارٹ کلپ 101-150 ویڈیو خوبصورت سوالات اور امیر اہل سنت مدظل العالی کے حکمت بھرے جوابات 1-10 ویڈیو اہل عرب سے محبت 1-9 ویڈیو امیر اہل سنت مدظل العالی کی کہانی انہی کی زبانی 21-30 آڈیو امیر اہل سنت مدظل العالی کے مدنی پھول 31-40 آڈیو رمضان کی پرکیف یادیں 16-20 ویڈیو فیضان صحابہ و اہل بیت 1-5 ویڈیو تذکرہ امیر اہل سنت مدظل العالی 1-5 ویڈیو بولتا رسالہ 1-5 آڈیو. یہ میموری کارڈ عاشقان رسول اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں. اپنے دوست احباب کو تحفتاً دیں اور نیکیاں کمائیں. مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حصہ 5 ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net میں جا کر اوپر دیے گئے مور کے آپشن پر کلک کرنے سے آپشن پیلٹ کھلے گا, جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈز کا آپشن نظر آئے گا. اس آپشن پر کلک کرنے سے ایک نیا پیج کھلے گا. اس پیج کے بائیں جانب میموری کارڈز کا آپشن دکھے گا. اس آپشن پر کلک کر کے آپ اپنا مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. لیکن دل میں نیت حاضر ہونا یہ شرط. انشاءاللہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. ہر وقت دل میں نیت حاضر ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایک بار وہ کر لی نا تو وہ کافی ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مسجد سے باہر نکلے خارج مسجد پہنچے اعتکاف ٹوٹ گیا. مثلا مدرسہ یہ عالمی مدنی مرکز جامعۃ المدینہ جو ہے یہ خارج مسجد اس میں گئے اعتکاف ٹوٹ گیا. جتنے بھی مکاتب جو پکے مکاتب بنے ہوئے ہمارے دفاتر آفیسز جو کہیں اس کو اس میں گئے اعتکاف ٹوٹ گیا. ہاں فنا مسجد یہ کھلے آسمان یہ جو منڈھیر کے بعد جو ہے یہ کھلا آسمان یہ اس کا اکثر حصہ فنا مسجد ہے. اور جہاں جہاں خارج مسجد وہاں غالباً لکھا ہوا ہوگا خارج مسجد گیا اعتکاف ٹوٹا تو پھر اندر آئے تو پھر اعتکاف کی نیت کر لے. ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے اعتکاف یہ نفل اعتکاف. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا آپ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے. اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کیجئے. اب کچھ درود شریف مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اب چاہیں تو کھا پی یا سو سکیں گے. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1439 یعنی 1439 سنہ ہجری کی پانچویں رات ہے 5th night. اور آج رات کی خصوصیت یہ ہے کہ سید الاسقیا راکب دوش مصطفیٰ دل بندے فاطمہ جگر گوشہ مرتضی نواسہ مصطفیٰ امام علی مقام امام عرش مقام امام حسن مجتبی برادر شہید کربلا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کا شب عرس ہے، پانچ ربیع الاول شریف یہ ان کا یوم عرس ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان ہیں، صحابی رسول، دونوں بھائی صحابی رسول تھے، نواسے بھی تھے۔ ان کا جو مقام ہے یہ بس اللہ ہی جانتا، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں۔ جنت کے نوجوانوں کے یہ دونوں بھائی سردار ہیں، کاش ہم بھی ان کے صدقے میں جنت پا لیں، ہمیں منظور ہے ان کی غلامی، یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، جنت میں بھی ہمارے یہ سردار ہیں، یہاں بھی ہمارے سردار ہیں۔ تو آج الحمدللہ ان کا یوم عرس، شب عرس، تو ہم نے جلوس میلاد میں بھی ان کا بھی کچھ ذکر خیر کیا، اور ابھی بھی دیکھو یہ ذکر خیر ہی ہو رہا ہے، یہ جلوس میں ان کے تذکرے اور یہ ذکر خیر، اور اس دن کچھ کپڑوں کا کچھ اہتمام، نئے لباس پہننا یا دھلے ہوئے پہننا، ان کی نیاز کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کارے ثواب تو ہے اگر تعظیمن کریں گے تو، ان کی محبت بڑھتی ہے، اگر یقین نہ ہے تو اب تجربہ کر لیں۔ اور کسی کا ہم کیوں نہیں کرتے ایسا، ان کا کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کا، اولیاء کا ہم کرتے ہیں نا، یہ محبت بڑھتی ہے۔ اب اگر جلوس میلاد بھی نہ ہو، اجتماعات میلاد بھی نہ ہو، نعت خوانیاں بھی نہ ہو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو ہے الحمدللہ، لیکن جو ان تقاریب سے، ان اجتماعات سے جو محبت مجھے مارتی ہے نا، اور جو چشمے دل میں پھوٹتے ہیں نا، یہ آپ کو اگر شعور ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا لطف آتا ہے، کتنا سرور آتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کا ذکر آتا ہے تو یار ہوگا چل رہا ہوگا، لیکن جب میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے تو دل جھک جاتا ہے نا۔ ایک مطلب کچھ نہ کچھ مطلب بندہ نوٹس لیتا ہے اس کا، کہ جلوس میلاد صاحب، جلوس میلاد ماشاء اللہ، سب تڑپتے ہیں کہ اس میں حصہ لیں جو عاشقان رسول ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام چینلز جو ہے نا وہ ایک طرف ہوں گے، اور جب ہمارا جلوس میلاد نکلتا نہیں تھوڑی دیر کا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ ناظرین کی بھیڑ ہو جاتی ہوگی۔ میرا اس میں ذہن ہے جو عاشقان رسول ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں، وہ ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے شاید جھنڈیاں لے کر یا ویسے، وہ بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں گھروں میں، نعرے لگا رہے ہوں گے، ان کو بھی لطف آتا ہوگا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ اب اس کو بولو کہ مطلب یہ مت کرو، تو یار یہ بچوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ داخل کرنے کا، یہ اتنا بڑا دروازہ کاہے کو بند کرنے کا سوچتے ہو؟ یہ دروازے تو ماشاءاللہ بڑھنے چاہیے، ذکر مصطفیٰ تو ہم جتنا کریں گے واللہ کم ہے۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ مولانا حسن رضا خان حسن فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ یا رسول اللہ، آپ نے جو ہم پر کرم فرمایا، جو رحمتوں کا نزول آپ کے صدقے ہم پر ہوا اور ہو رہا ہے، جو نعمتیں ملی وہ آپ ہی کے صدقے ہم کو ملی، تو جتنے کرم آپ کے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کرم کا بھی شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، بس یہ کہہ سکتے ہیں، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا، دل تم پہ فدا، جان میری تم پہ فدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آج ہم اوبی وین کے ذریعے باق قادری کابینہ، باندی روڈ، باب الاسلام، سندھ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں، عاشقان میلاد ان میں بھی دیکھے جا رہے ہیں، یہ آ گئے، واہ کیا شان ہے، یہ جشن ولادت کی برکت ہے۔ ویسے بھی مدنی مذاکرے اوبی وین کے ذریعے یہ باب الاسلام وغیرہ میں ہوتے ہیں، لیکن دیکھو باندی روڈ میں نے بھی اس کا نام پہلی بار سنا. باندی دوڑ کے کثیر عاشقان رسول اس وقت. باندی دوڑ ہے. اچھا باندی دوڑ یہ میں نے پہلی بار نام سنا, چاہے باندی روڈ ہو یا چاہے باندی دوڑ ہو. تو یہ پہلی بار سنا اور آپ دیکھ رہے ہیں عاشقان میلاد ٹھٹھ جمے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ یقین مانے جشن ولادت کی برکت ہے. عام دنوں میں اگر یہاں رکھے تو شاید اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے. ان دنوں ایک عجیب جذبہ عاشقان رسول میں پیدا ہو جاتا ہے. گلیاں سج رہی ہیں, گھر سج رہے ہیں, شہر سج رہے ہیں, او مکانہ دلہن بنے ہوئے ہیں. اور ابھی تو سجاوٹ کا آغاز ہے. ابھی آنے دو, بارہویں رات آنے دو, پھر دیکھنا. سارے سال میں ایک ہی رات ہوتی ہے جس کو اتنا عاشقان رسول سجاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ سجاوٹیں اور یہ جشن ولادت کے سلسلے کب تک جاری رہیں گے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. جب چلک کے چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب چلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم ولادت اور وہ کی خوشی میں کرو روشنی ہے نا بابا پیچھے, وہ تمہاری گورے تیرہ جگمگاتے جائیں گے. تم ولادت کی خوشی میں خوب کرو, تم ولادت کی خوشی میں اپنا گھر روشن کرو, وہ تمہاری گورے تیرہ یعنی اندھیری قبر, وہ تمہاری قبر اندھیری جگمگاتے جائیں گے. مرید کے شیخو پورا پاک مالی کی کابینہ پنجاب, یہ بھی آج ہمارے ساتھ او وی وین کے ذریعے جگمگا رہی ہے. کیا بات ہے, انہوں نے بھی بڑے عاشقان میلاد اکٹھے کر لیے ہیں. لیکن یہ باندی دوڑ اور مرید کے ان دونوں میں زیادہ کون ہے یہ فیصلہ میں تو نہیں کر پا رہا. مرید کے تو میں کئی بار گیا بھی ہوں گا, مرید کے, اور وہاں تو باندھی دوڑ کا نام ہی پہلی بار سنا ہے. باب الاسلام ماشاءاللہ مرید کے پنجاب ماشاءاللہ سب جگہ مدینہ میں. یہ باندھی دوڑ کچھ زیادہ لگ رہا ہے, کیا بات ہے ماشاءاللہ. دونوں نے دونوں ذمہ داروں نے زور لگایا ہوگا ماشاءاللہ. اب جس کے جیسے نصیب. خیر کثرت اور قلت, کم اور زیادہ پر قبولیت کا دار و مدار نہیں ہے. قبولیت کے لیے اخلاص چاہیے, رب راضی ہو جائے بس ماشاءاللہ. آپ سب کی کاوشیں قبول فرمائے اللہ تعالی. اور دیکھو بھولنا نہیں, دس گیارہ بارہ ربیع الاول, دس گیارہ بارہ ربیع الاول شریف, تین دن کا مدنی قافلہ اپنے اوپر بالکل نافذ کرنا ہے. اپنے تین دن کا مدنی قافلہ دس گیارہ بارہ ربیع الاول, اگر ان میں آپ کی کوئی مصروفیات ہیں بارہ تیرہ چودہ ربیع الاول, اس میں یہ کہ بارہ ربیع الاول شریف چھٹی, تیرہ کو پھر سیٹرڈے, سیٹرڈے سنڈے یہ بھی کئی ادارے بند ہوتے ہیں اس میں. تو یوں ہم نے یہ بارہ تیرہ چودہ بھی رکھا ہے کہ تینوں دن چھٹی ہے, جن کو تو وہ اس میں چاہیں تو سفر کر سکیں گے اگر جذبہ ہوا تو, اور ورنہ دس گیارہ بارہ والے بھی کثیر عاشقان میلاد انشاءاللہ سفر کریں گے. کہ بڑے شہروں میں تو پھر بھی دھومیں مچی ہوئی ہیں الحمدللہ. اب ان کے بھی ایسے مضافات اور دیہات اور ایسے علاقوں میں جائیں کہ جہاں کم مطلب جشن ولادت کی دھومیں ہیں, وہاں جا کر آپ اپنے پلے سے جھنڈے لے جائیں, اپنے جیب پاکٹ منی سے جھنڈے خرید لیں, کچھ چراغا کی ترکیب کر لیں اگر چاہے تو, خالی ہاتھ بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, جیسے آپ کی مرضی. کوئی رسالے لے جائیں, وہاں جا کر وہ جوش پیدا کریں اور مدنی قافلے کے جدول کے مطابق وقت گزاریں. اور ساتھ میں وہاں اجتماع میلاد بڑی رات کو کرنا ہے, اجتماع میلاد اور جلوس میلاد. وہاں نکلتا ہے تو ٹھیک, نہیں نکلتا تو وہاں کے اسلامی بھائیوں کو تحریک دیں کہ وہ بھی نکالیں. تو یہ مشکل کام نہیں, بڑا آسان کام ہے, بڑا آسان کام ہے. لوگ اس کی صدارت اس کی صدارت کے چکروں میں پڑتے ہیں, میرے جلوس میلاد کو کسی ہم جیسوں کی صدارت کی ضرورت نہیں ہے. ریلے کے ریلے نکل ہی رہے ہوتے, پتہ بھی نہیں ہے تو کہ صدر کہاں ہے تو جلوس کا. یہ کوئی حرج نہیں ہے آگے رکھنے میں, فرنٹ لائن ہوتی ہے, لیکن میں یہ صحیح کہتا ہوں کہ عام طور پہ جلوس میلاد میں شخصیت کے نام پر لوگ اتنے کم جمع ہوتے ہیں. بس جلوس میلاد کا ایک مزہ ایسا کہ بچہ بے قرار ہوتا ہے کہ ہم چلے, ان کو مزہ آتا ہے بس. اور ذکر مصطفیٰ میں مزہ آنا یہ بھی مزے کی بات ہے اور یہ بھی نصیب کی بات ہے. اب اگر آپ کو مٹھائی میٹھی نہیں لگ رہی تو یہ آپ کا منہ کڑوا ہے نا. تو جن کا دل میٹھا ہے اس کے رسول سے, جن کا دل تر بتر ہے, ان کو بڑا مزہ آتا ہے ذکر مصطفیٰ میں, میلاد مصطفیٰ منانے میں, جلوس میلاد میں. قابو میں نہیں رہتے, پکڑے نہیں جاتے, اتنا لطف آتا ہے. اللہ کرے ہمارا یہ لطف جو ہے یہ بڑھتا ہی رہے. نزعہ کے عالم میں بھی پتا چلے کہ آج جشن ولادت ہے تو بس تھوڑا بندہ جھوم جائے کاش, اور جلوہ مصطفیٰ دیکھ لے اور مصطفیٰ سینے سے لگ جائے کہ یہ ہے میرا میلاد منانے والا, کہ مرتے مرتے بھی مجھے یاد کر رہا ہے اور میرا میلاد منا رہا ہے. کاش آخری سانس بھی ہمارا یہ جشن ولادت مناتے ہوئے دنیا سے ہم رخصت ہوں. بس کاش کاش کاش کہ نگاہوں میں ان کا جلوہ ہو. اپنے پھر موت کا جھٹکا تو مجھے پھر بھی مزہ, ہر موت کا سکرات کے وقت, سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو. روئے یعنی چہرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, وہ تمہاری گورے تیرا جگ مگاتے جائیں گے, وہ تمہاری قبر اندھیری جگ مگاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات مدنی چینل کے ناظرین, جو فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ آپ کو دکھایا گیا تھا فی الوقت یہ آپ باب المدینہ مکتبۃ المدینہ سے حدیجتن طلب کر سکتے ہیں. سوال. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ میں تشریف لاتے ہی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئی, کچھ نشانیاں ارشاد فرما دیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ سرکار کی ولادت عرب کے کس مشہور سال کے بعد ہوئی؟ کس مشہور سال؟ جی عام الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب تشریف لیا ہے تو 12 ربیع النور شریف کو اللہ کے نور کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. ظلمت مانے اندھیرا, تو کفر کا اندھیرا جو تھا اس کے بادل چھٹ گئے, روشنی ہو گئی. شاہ ایران کسرا, ایران کے بادشاہوں کو کسرا بولتے تھے, تو شاہ ایران یعنی کسرا کے محل پر زلزلہ آیا, 14 کنگورے گر گئے, چھوٹے چھوٹے منارے تھے وہ 14 گر گئے. ایران کا جو آتش کدا یعنی وہ آگ جس کو یہ لوگ پوچھتے تھے, یہ اپنی آگ جس کو یہ پوچھتے ہیں غالباً یہ بجھنے نہیں دیتے, اس کو جلاتے رہتے ہیں. تو 1000 سال سے وہ جلاتے رہے تھے اس کو, 1000 سال سے. تو ایران کا جو آتش کدا جس میں آگ جلتی تھی اور اس کو جس کو یہ پوجا کرتے تھے آتش پرست, جس کو پارسی بولتے ہیں, یہ پارسی پرسچین تو فارسی زبان, پارسی بولتے ہیں اسے, اس کو ایک کافروں کا ایک گروہ ہے, نان مسلم ہے. تو ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا, یعنی اس سے شعلے اٹھ رہے تھے آگ کے, وہ بجھ گیا دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عام الفیل کا کون سا سال تھا؟ ہاتھی والوں کا جو قصہ ہوا تھا، تو وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے نکالو نا بھائی، عام الفیل کی تاریخ، کعبے کو ڈھانے کے لیے، یعنی کعبہ شریف کیا طواف ہوتا تھا ان دنوں بھی، تو ابرہا جو کہ یمن کا بادشاہ تھا اس کو حسد پیدا ہوا، یہ سب لوگ اتنا سفر کر کے کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میرے یہاں میرے محل کا یا اس نے کوئی شاید عمارت بنائی اس کا طواف ہونا چاہیے، لیکن اب اس کا کون کرے، تو اس نے یہ طے کیا گیا یہ کعبے کو ہی معاذ اللہ ختم کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اس نیت سے یہ لشکر لے کر چلے، ہاتھیوں کا لشکر، بڑے بڑے ہاتھیوں پر بیٹھ کر یہ چلے۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آقا کے دادا جان، یہ توحید پر تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد، باپ دادے جتنے بھی تھے شروع سے، یہ سب توحید پر تھے، یعنی کہ ایمان والے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، نان مسلم نہیں تھے، یہ سب کے سب یہ ایمان والے تھے، اللہ تعالی پر ایمان لانے والے تھے اور بہت اچھے لوگ تھے، ایمان والوں ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ تھے۔ تو یہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے متولی تھے، جیسے ہمارے مسجد کا متولی ہوتا ہے، تو یہ کعبہ شریف کے متولی تھے۔ تو ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا لوگوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ جس کا یہ گھر ہے وہی اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کو سونپ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ ابابیل کا لشکر بھیج دیا، اور وہ ابابیل جو وہ آسمان پر چھا گئے اور ان کے منہ میں کنکریاں تھی، انہوں نے منہ سے کنکریاں برسانی شروع کی، جنہوں نے وہ بلیٹ ہوتی ہے نا بندوق کی گولی، اس سے بھی زیادہ مضبوط کام کیا، اور جس پر گرتی اس کے سر سے آر پار گزر جاتی نیچے، اور یہ اور ان کے ہاتھی اور سب جو تھے وہ سب ڈھیر ہو گئے، سارے مارے گئے، اور اللہ تعالی نے اپنے کعبے کی حفاظت کی۔ تو یہ ہاتھی کو بولتے ہیں فیل، عام مانے سال، ایئر۔ تو پہلے یہ تھا کہ جو کوئی مشہور واقعہ ہوتا تھا اس سے پھر وہ سن چلتا تھا، تو اب یہ چونکہ یہ بہت واقعہ حیرت انگیز تھا، اس کو شہرت بھی ملی، تو اس واقعے سے وہ عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہلایا، ہاتھیوں کا سال۔ تو اس عام الفیل سے چلتے چلتے بعد میں وہ ہجری سین آیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ بھی بہت اس نے شہرت پکڑی اور یہ اب تک مشہور ہے، قیامت تک مشہور رہے گا۔ عام الفیل کا تو اتنی میں وضاحت نہ کرتا تو شاید بہت ساروں کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ تو عام الفیل کے کون سے سال، یہ سوال کیا ہے، وہاں یہی سوچ رہا تھا میں، 55 دن عام الفیل کے واقعے کے 55 ڈیز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مجھے کچھ یاد پڑ رہا تھا، کل ہی شاید اس کا تذکرہ نکلا تھا۔ جزاک اللہ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔

مدنی مذاکرے سے پہلے جو بیان ہوا تھا تو اس میں ایک آیت پڑھی گئی تھی، تو وہ آیت سورہ مدثر کی آیت صحیح جو ہے وہ ہے وربک فکبر وربک فکبر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوشل میڈیا دعوت اسلامی پر سوالات آئے ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم رضوان بھائی پوچھ رہے ہیں کیا نالین پاک والا بیج پینٹ شرٹ اور اسکول کے ڈریس پر پہن سکتے ہیں؟ غرض نہیں. احمد نعمان بھائی ہیں، باپا جان آپ 12 ربیع الاول کو اسپیشل کیا کرتے ہیں خوش ہو کر، ذرا ہمیں بھی بتا دیں. 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے یہاں بہت پرانا ایک سلسلہ ہے کہ ہمارے یہاں روزہ رکھتے ہیں عاشقان میلاد، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. آپ کی خدمت میں جب عرض کیا گیا، اس کی وجہ پوچھی گئی ریزن، تو جو کچھ ارشاد فرمایا کہ پہلی وحی مجھ پر اسی دن نازل ہوئی تھی اور اسی دن میں پیدا ہوا تھا. تو گویا ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے، تو ہم سالانہ تو روزہ رکھ کر منا لیں، ولادت اسلام والے مناتے ہیں، ایک تعداد ہے الحمدللہ، اور نہ رکھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے. تو روزہ رکھتے ہیں، پھر ہر چیز نئی کوشش ہوتی ہے، لباس، مسواک، پتر کی شیشی، تسبیح، قلم، پیڈ، کارڈ، نالے پاک، جو بھی مطلب ہے لگانا ہے وہ استعمال کے لیے، مٹی کے برتن، کھانے پینے کے، تو جتنا جو ہو سکتا ہے وہ نئی لیتے ہیں، رومال، دونوں چادریں نئی، جو بچ گئی وہ ظاہر ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتی، کام آتی رہتی ہے. عید کے دن کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے، ہر چیز تو نئی نہیں ہو سکتی، گھر نیا کہاں سے لے آئے. تو جن جو بن پڑتا ہے دعوت اسلامی والے جو ہے عاشقان میلاد، وہ نئی چیزیں لیتے ہیں حسب توفیق. میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نئی لوں میں، کہ ہم نئی چیزیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لیں، ان کا کرم ہو جائے گا تو ہمارا دل بھی دھل کر نیا ہو جائے گا انشاءاللہ، گناہ دھل جائیں اللہ کرے. تو اس طرح پھر وہ پہلے تو جلوس میلاد میں بھی حاضریاں ہوتی تھی میری، لیکن اب یہ نہیں ہوتی، تو اب وہ رات تو الحمدللہ جو بھی مصروفیت ہوتی ہے وہ مدنی چینل پر نظر آتی رہتی ہے سکرین پہ، صرف وہ صبح کو تھکن کی تشریف آوری ہوتی ہے. آگے آپ سمجھ جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تھکن تو رات میں بھی آتی جاتی رہتی ہے، آج کل بھی آتی جاتی رہتی ہے تھکن، تو جو بھی مشقت کرے گا اس کو تھکن تو لگے گی، کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو تھکن کا مجھے تو ایک نسخہ میرے پاس تو ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، مہنگا بھی نہیں ہے. تو میں تو تھکن لگتی ہے تو کیلا یا کیلے کھا لیتا ہوں، تو میں نے تجربہ کیا کہ بہتری آتی ہے. ابھی بھی آج جلوس میں تو پورا تھکن کا کام ہوتا ہے، تو تقریباً دو کیلے کھا کے آیا ہوں، پھر دو بھی، کبھی تین بھی کھا لیتا ہوں، کبھی چار بھی کھا لیتا ہوں چھوٹے ہوتے تو. کیلے کھانے سے الحمدللہ میں نے نوٹ کیا کہ تھکن میں بہتری آتی ہے. پھر کل بھی تھکن تھی رات کو جب گیا نا مدنی مذاکرے بعد، ایک کیلا میں نے اور اٹھایا وہ کھا لیا، پھر الحمدللہ بہتری آ گئی. خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہوتی ہے، وہ کیلا دکھا رہے ہیں حاجی یہاں پر، نظر نہ لگ جائے کسی کی، ماشاء اللہ کہہ لیجیے. تھکن لگتی ہو تو کیلا کھانا چاہیے، یہ سمجھ میں آتا میرے وہ فائدہ ہوا ہے. اس میں کچھ آپ بول دینا، کوئی ایسی پروٹین ٹائپ ہوتی ہیں چیزیں، اس میں کیلشیم ہوتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے اور بھی چیزیں اس میں، اور کیلشیم ہڈیوں کے لیے مفید ہوتا ہے، تو بچوں کو خاص کر کیلا زبردستی پیار سے محبت سے اس کو کھلایا جائے, کیلا کھلایا جائے, دودھ پلایا جائے, دودھ میں بھی کیلشیم, کیلشیم والی چیزیں اگر بچوں کو پلائیں گے نا, یعنی 20 سے 25 سال تک یہ مختلف علاقوں کے حساب سے یہ جو جسم ہے نا انسان کا یہ کیلشیم کو زیادہ قبول کرتا ہے, تو یہ بچوں کے تو ابھی بالکل یہ کیلشیم کو جذب کرتے رہیں گے لیتے رہیں گے کیلے اور دودھ, اس کو زبردستی یہ ٹافیاں اس کو مت دکھایا کریں, کھٹی میٹھی گولیاں بھی مت دکھایا کریں, لیکن بےچارے یہ کھاتے ہی ہیں, چپس کھاتے ہیں گندے گندے گلے سڑے تیلوں میں پکے ہوئے, بالکل یعنی رف مٹیریل عام طور پہ ہوتا ہوگا, یہ سستا بیچنا ہوتا ہے ان لوگوں کو, کمانا زیادہ ہوتا ہے, تو اب اچھی چیز وہ اچھی کوالٹی دے گا تو پیسے ہم نہیں دیں گے, اتنا مہنگا ہے تو ٹھیک ہے لو سستا, بکیا پیسے ڈاکٹر کو دے دینا, کیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں ڈاکٹر کو, تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے بچوں کو, دیکھو جب دیکھو گلا پکڑا جاتا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے, منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں, کیا ہے یہ چپس ہو رہی ہے الٹی سیدھی کچرے, بھوک مر جاتی ہے, ماں باپ ماں بولتی کھاتا نہیں ہے کھاتا نہیں ہے کھاتا نہیں ہے, چاکلیٹ ہٹا لو پھر دیکھو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے, چاکلیٹ بھوک مار دے گا, کیفین ہوتا ہے یہ ایک حد تک تو مفید ہوتا ہے, لیکن جس طرح یہ بے دردی سے اب یہ بچے تھوڑی خالی چاکلیٹ ہوتے, بڑے بھی کھاتے ہیں بیٹھے ہوں گے اس میں, جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ٹافیاں کھاتے ہیں, ٹافے کھاتے ہیں ٹافے بڑے بڑے, ان کو بھی شاید ڈاکٹروں کی دعا کی قبولیت کا ثمر بننا پڑتا ہوگا, نہ بڑے کھائیں نہ بچے کھائیں, اب تو کبھی کبھار کھانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, کبھی آ گیا سامنے دل کر گیا تو مہینے دو مہینے میں کوئی ایک آدھ پیس بڑے ٹافے کا, ٹافا میں بولتا ہوں تو ٹافا نہ ٹافی تو چھوٹی نا, تو یا ایک آدھ چھوٹی ٹافی کھا لی وہ بھی دیکھ لیں کہ بعض ہوگا تو ایک سے ہی وہ گلا اگر الرجی ہے تو ہو جائے گا, تو یہ کو سمجھانے کے لیے ڈر ڈر کے آدمی تھوڑا سا لے لے, یعنی کہ بے تحاشا یہ چیزیں کھانے, یہ غذا نہیں ہے یار, پھر مٹیریل جو ہے نا یہ عام طور پہ سستا بیچنے کے لیے پھر کمپٹیشن میں کھڑا ہونے کے لیے وہ نہیں ہوتا مزے کا, تو کیڑے مکوڑے جمع ہوتے ہوں گے ان کو, یہ مار بھگا کر مار کر پیس کر پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا, اپنے دیکھے تو شاید کچھ کا کچھ ہو جائے, اتنی گندگیوں کے ساتھ یہ چیزیں بنتی ہوں گی, ہم ڈبل روٹی کتنی مزے سے کھاتے ہیں, ڈبل روٹی میں یہ آٹے میں نے خود دیکھا بارہ میدے میں کود رہے ہوتے ہیں, ٹب میں آٹا ہوتا ہے میدا, پانی میں یہ بھگو کر کوئی ان کی ترکیب ہوتی ہے تو اس میں کھڑے ہو کر یہ کود رہے ہوتے ہیں, اب اگر پاؤں ان کے اگر دھلے ہوئے تو امید کم ہے, اگر دھلے ہوئے پاؤں پسینہ کہاں جائے گا گرمی کا, گرمی میں جو پسینہ جو ان کا مکس ہوتا ہوگا ڈبل روٹیوں میں, اب مشینیں شاید آ گئی ہیں, اچھا مشینیں بھی ہیں, اور چھوٹے موٹے جو بیکری والے ہوتے ہیں یہ پانی کی جگہ پسینہ استعمال کرتے ہوں گے, یعنی مکس کیوں کہہ لو, تو ہے بڑا بچنا ہوں, پھر نزلہ گرتا ہوگا, نزلہ چھینک کے آتی ہوں گی, خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا, ڈبل روٹی کیسا مزہ دیتی ہے, اس طرح تندور کی روٹی بابا کوئی اتنا نہیں لگایا, ہاں تو بھلے نہ لگائے گا یار, گھر جی کے نا باہر کی کیوں ہوٹلنگ اور کرتے ہو یار, صحیح مطلب کوالٹی نہیں ہوتی ہوٹلوں میں, گلے سڑے گوشت اور مسالہ مار کے ہم کو کھلا دیتے ہیں اور ڈاکٹر کی دعا کا پھل بنا دیتے ہیں, روزی ڈاکٹر بھی بولتا ہوگا روزی میں برکت دے, میڈیکل اسٹور والے بھی بولتے ہوں گے یا اللہ روزی میں برکت دے, تو ان کو کھٹانے کا کو جائے, دیکھو ڈاکٹروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جس کو دیکھو ڈاکٹر, تو یہ غذائیں یہ سب کی یوں مطلب ایک رولنگ ہے, کیا کہتے ہیں ایک سسٹم بنا ہوا ہے, تو ہم اس سسٹم میں داخل ہوئی ضروری ہے, اپنی صحت کی حفاظت کریں اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کریں, بڑی بڑی عمر کے بعض لوگ ہوتے ہیں جو صحت بہت اچھی ہوتی ہے, بعض نوجوان ہوتے ہیں بالکل وہ زبردستی زندہ ہوتے ہیں, جاؤں جاؤں ہوتے ہیں, تو بڑے کچرے کھائے ہوتے ہیں ان لوگوں نے, پھر بےچارے آزمائشوں میں آتے ہیں, جب ویسے بھی ہو سکتا ہے بیمار آدمی, ضروری نہیں ہے کہ وہ کچرے کھانے سے ہو, لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ 80% امراض تقریباً 80% امراض یہ پیٹ کی خرابی سے ہوتے ہیں زیادہ کھانے سے, تو یہ جو آیا اس کو کلی اختیارات دینے سے آدمی پھنس جاتا ہے, ڈر ڈر کر کھائے تھوڑا تھوڑا کھائے، اچھا کھائے تھوڑا کھائے، تو گھر کا عام طور پر اچھا ہوتا ہے، لیکن جن گھروں میں تیل بکثرت ہوتا ہے نا، بالکل تیل اوپر اوپر تیل اور تیل کھاتے ہیں، یہ کارڈیولوجسٹ کی دعا کا ہو سکتا ہے کہ حصہ بنے، دل کے مرض، فالج، برین ہیمریج، ان کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تیل اور نمک زیادہ استعمال کرنے سے، اضافی نمک بھی بہت استعمال کرتے ہیں، نٹ ہوئے، اور اب آج کل انڈے کھاتے ہیں تو انڈا نمک ڈال کر ذرا، یہ اضافی نمک ہے، یہ غذا کے علاوہ جو نمک ہم لوگ لے رہے ہیں، یا زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو زیادہ نمک بھی جاتا ہے پیٹ میں، تو یہ گردوں کو فنکشن زیادہ کرنا پڑتا ہے نمک نکالنے کے لیے، اور کچھ لوگ نمک پھر بھی گردے میں جم جاتا ہے، یہ ڈاکٹروں کے جو ویوز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گردے کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے زیادہ نمک جائے تو، اور نمک گردے میں جمع ہوتا رہتا ہے، یہ کسی بھی لینگویج میں ڈاکٹروں کی، وہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ جمتا ہوگا، وہ سولڈ نہیں ہوتا ہوگا، کوئی اس کے حصہ چھوٹ کر وہ جم جاتا ہوگا، کہیں چپک جاتا ہوگا، تو یہ مطلب آہستہ آہستہ پھر گردے کو فیل کرنے کی طرف لاتے ہیں، گردے کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور آج کل گردے بڑے فیل ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بےچارے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات، ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، پھر جو زندگی ہے نا تباہ ہو جاتی ہے، ڈائلسس، توبہ، جس کو بےچاروں پر جو گزرتی ہے نا وہ سمجھ کے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہم کوشش کریں، احتیاط کریں، پھر بھی بیماریاں تو آتی ہیں، لیکن یہ کہ اپنے ہاتھوں سے ہم تو نہ بیماریاں پیسے لے کر خریدیں، کہ نمک کم استعمال کیا جائے تو بلڈ پریشر کی کمی آئے گی، بلڈ پریشر جو ہائی ہے نا اس کی بات کرتا ہوں، کہ اچانک بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک دم ایسا پتا بھی نہیں ہوتا بندے کو، اور جمپ کر جاتا ہے بلڈ پریشر، اور برین ہیمریج ہو جاتا ہے، آج ہی ہمارے ایک بےچارے قاری صاحب ہیں، قاری سلیمان، ان کی اطلاع ملی مجھے کہ ان کو اچانک بلڈ پریشر ہی جمپ ہوا ہوگا، کہ وہ برین ہیمریج ہو گیا ہے ہاسپٹل میں نازک حالت میں، ون سائڈ شاید ان کو اٹیک بھی ہوا ہے فالج کا، جی بابا ہے نا، جی جی، تو بےچارے جوان ہیں، اللہ تعالیٰ 40 سال عمر بتائیں، 40 سال، اللہ بےچارے کو شفا عطا فرمائے، آمین، اللہ پاک کرم فرمائے، ہمارے قاری صاحب ہیں، اب یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نمک کھایا، یا میں جنرل بات کرتا ہوں کہ جوانوں کو بھی ہو جاتا ہے اچانک، تو یہ وزن زیادہ ہو تو یہ خطرات بڑھ جاتے ہیں، نمک تیل گھی کا استعمال زیادہ ہو، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ ہو تو یہ چیزیں عام طور پہ ہوتی ہیں، شوگر، میٹھی چائے زیادہ پینا، یا زیادہ مٹھاس، ہمارا ڈشے جو گھروں میں پکتے ہیں اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، چینی وغیرہ ڈبل ٹریبل میں نے نوٹ کیا ڈالتے ہیں، تو یہ عادت بنا لیے میٹھی ڈشے جب پکاتے تو زیادہ مٹھاس ڈالتے ہیں، تو پھر یہ شوگر وہ پھر تکلیف ہی تکلیف ہے، تو اس کے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے ہم سب کو بچنا چاہیے، میں یہ بارہا کہتا ہوں، یہ امت کو نفع ہو کہ یہ بےچارے کسی طرح بچیں، اور ایک تعداد ملے گی کہ الحمدللہ جو مدنی مذاکروں میں مدنی پھول سن سن کر ان میں فرق پڑا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ احتیاط کا ذہن بنا ہوگا، تو یہ فوائد تو ہے نا، ہماری نیت ہوگا ہم عبادت پر اس کے ذریعے قوت حاصل کریں گے، صحت اچھی ہوگی تو ہم نماز میں دل لگا سکیں گے، دوسری عبادت، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ، مدری کافروں کا سفر، ورنہ یہ شوگر ہوگا اور کولیسٹرول بڑا ہوا ہوگا اور سب یہ اور وہ، اور تو پھر سستی بدن میں، مدری قافلے میں سفر کا بھی دل نہیں کرے گا، دین کی خدمت کا دل نہیں کرے گا، بڑی مشکل سے روزی روزگار کی ترکیب ہوگی، وہ بھی تکلیف کے ساتھ، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، تو مہربانی کر کے اپنی جان کا بھی خیال رکھا کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، آپ نے جو کیلے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے، یہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ 2 کیلے کھانے سے 90 منٹ کی توانائی حاصل ہو جاتی ہے، 1.5 گھنٹہ 2 کیلے کھانے سے، 2 کیلے کھا لے تو 1.5 گھنٹے کے لیے طاقت آ جاتی ہے، 1.5 گھنٹے کی طاقت وہ 2 کیلے دے دیتے ہیں، تو کیلے میں فائبر یا ریشے سے فوری توانائی حاصل ہوتی ہے، یہ جو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں ایتھلیٹ شاید کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں یہ، وہ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے، جو دوڑتے ہیں جو دوڑنے کا مقابلہ جو کرتے ہیں رننگ وغیرہ میں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ٹرائپٹوفین کر کے کوئی ایسا پروٹین ہے جو انسان کو جلدی توانائی بھی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتا ہے اور کیلا ڈپریشن سے بچاتا ہے. یوں بہت سارے کیلے کے فوائد. اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ اتنی بڑی نعمت ہونے کے بعد ہمارے یہاں تو بہت سستا ہے پاکستان میں. یہ لوگ مہنگائی کرتے, صحیح بولتا ہوں, میرا ملک سستا ہے, باہر ملک چلتے اب دیکھیں واقعی اتنی مہنگائی ہے. ایک کیلا جو ہے نا, یہ آپ کو صحیح بولتا ہوں کہ 30-40 روپے کا ملے گا باہر. ہاں میں, مجھے تجربہ ہے, وہاں کے ہمارے پیسے چھوٹے, وہاں کے بڑے پیسے. تو وہاں کا مطلب یعنی کہ ایک کیلا جو ہے نا وہ اتنا مہنگا پڑے گا, یہاں کا کیلا کتنے کا, 3 روپے کا, 2 روپے کا, 4 روپے کا. کبھی واپس 30-40 کے 2 درجن آ جاتے ہیں, کبھی 40 روپے کے 2 درجن بھی آ جاتے ہیں. اور اگر سب سے سپر کوالٹی لو نا, ایک کیلا 3-4 روپے کا ہوگا ہمارے یہاں, اور سارا سال ملتا ہے. اس میں جو چتری کیلے ہوتے ہیں نا, وہ کیلے جس پر وہ چتر نقطے نقطے بن جاتے ہیں ڈاٹ, یہ اپنے کتھائی رنگ کے چاکلیٹی کلر کے, یہ میرا اندازہ ہے, تجربہ ہے, یہ سب سے زیادہ شاید میٹھے ہوتے ہیں پاکستان میں یہ کیلے. اور یہ جب یہ شروع میں ان پر یہ نشانات نہیں ہوتے, یہ پکتے ہیں نا تب مٹھاس بھی بڑھتی ہے اور نشانات بھی بنتے ہیں. اب اس کی شناخت تو مجھے بھی نہیں ہے, تو اس کی شناخت ہو نا تو بولے وہ کچے بھی بندہ لے لے, اور لیتے ہی کھانا تو بازو کا تو تھوڑے کچے ہوتے ہیں, ایک آدھ دن رہتے ہیں نا تو پھر پکے ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے, یہ زیادہ مناسب ہوتے ہیں کہ مٹھاس بھی بڑھ جاتی ہے. نہ کچے کھانے سے شاید ہو سکتا ہے کہ قبض لگتا ہو. یہ چتری کے لیے واہ بھائی, ہاتھوں ہاتھ حاجی یافور. ہاں یافور لگتا ہے پوری تیاری کے بابا, لیس انڈرسٹینڈنگ ہمارا پہلے سے تھا تو نہیں یافور جدو, نہیں واقعی کچھ بھی نہیں تھا, کیلا کیلا نہیں تھا. یہ بھی اصل, یہ بھی تکنشا عمر ان کی, میرے خیال میں 40 سے تو اگر اوپر ہی ہو گیا بابا, وہ کیلا تو بیچارہ بالکل اکیلا کو بھی تھکن لگتی ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے سستا پھل ہے, غریبوں کا پھل ہے, یہ ہم جیسے غریب ہوگا تو یہ مدینہ ہے. کیلے ٹھیک ہے مگر اتنے زیادہ بھی نہیں کہ پھر پیشاب پڑتا ہے اس سے, کیلے سے زیادہ سردی کا موسم ہے. تو نارملی 3-4 شاید وقفے سے ہو نا تو بھی چلے. اب میں تو یہاں بیٹھے سب کے سامنے تو کھانے سے رہا, تو جا کر ہی ملے گا کیلا سب کے سامنے کیسے کیوں. یہ ہمارے اوورسیز کے جو عاشقان رسول ہیں, اسپیشلی یو کے, امریکہ اور کینیڈا, اور اس کے علاوہ افریقہ, ساؤتھ افریقہ وغیرہ وغیرہ, سو دے ایٹ ٹو مچ فاسٹ فوڈ آئٹمس, تو دیر آر ناٹ گڈ فار ہیلتھ. یہ بالکل صحت کے لیے اچھے نہیں ہے. وائی ناٹ بی ایٹ بنانا کھائیں. ماشاءاللہ اتنے سارے امیر سنت فوائد بنانا کے بیان کر رہے ہیں. اس میں جیسے یہ بھی بابا لکھا ہے کہ پوٹاشیم از این ایسنشل منرل which maintains proper heart function and regulates your blood pressure. یعنی یہ ماشاء اللہ یہ اچھا یہ پوٹیشیم ہے جو ہمیں مطلب بہت بنیادی وہ طاقت مہیا کرتا ہے, اور دل کے جو فنکشن ہے اور بلڈ پریشر ہے اس کو ریگولر اچھے انداز سے رکھتا ہے. انکریزڈ انرجی امپروڈ آپ کا یہ جو ڈائجیکشن جو ہاضمہ ہے اس کو بھی کیئر کر کیور یور السر اینڈ ہارٹ ڈیزیز, اس کو لے لیں ہارٹ برنس وغیرہ. قبض کا بھی اس میں علاج ہے. ہارٹ برن بابا جو دل وہ جلن ہوتی ہے نا سینے کی, ہاں اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وٹامن B6, اسکن کنڈیشنز بھی لکھا ہے, ادر وٹامنس اینڈ منرلس, کینسر فائٹر اس کو لکھا ہے. جی ہاں, تو یہ بہت سارے بینیفٹس ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ ملے سنت کی ایک ادا سامنے آئی اور اسے قدر ہمیں سوائے. میں ڈر گیا ہوں یار, ابھی کہیں کیلے کے جڑے آنے شروع نہ ہو جائیں, اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے. جو مجھ تک پہنچ جاتے ہیں, آپ کچے کیلے کے بارے میں میں نے دیکھا ہے, کیلے لانے شروع, میری ترکیب ہے, مہنگا پھل نہیں ہے, کیلا مل جاتا ہے مجھے, کیلا نہیں کیلے مل جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ جو بھی میرے اسلامی بھائی محبت والے ہیں, وہ کیلا مجھے پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا, کوئی آنے بھی نہیں دے گا مجھ تک, اور یہ اس کی لائف بھی نہیں ہے زیادہ, یہ جلدی جلدی اس کو کھانا ہوتا ہے, نہیں تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ مہربانی کرنا, میں اس لیے اپنے پسند کے پھل بتاتا نہیں ہوں. آج وہ بات پہلے بھی کیلے کا تذکرہ کیا ہے میں نے, وہ تو اس میں فائدہ دے گا تو میں امت کو بھی فائدہ ہو. یہ مجھے نہیں دینا مہربانی کر کے. میرے رسول اللہ سر دے, یہ چتری کیلے یہ جو آپ نے کہے تھے, آپ سے مراد یہ جی جی جی یہ چتری کیلے ہیں. وہ اثر یہ تو یہاں اب تو اتر آپ میں شاید آج کل ایک دو دن میں تو مہنگے بھی ہو جائیں گے ایک دو دن تک, اگر یہ اگر خریدار بڑھ گئے تو مہنگے ہو جائیں گے خطرہ. مگر ان گاڑی والوں کو پتا تھوڑی ہوگا کہ یہاں یہ ہوا ہے بیان, یہ خود بولیں گے کہ یہاں بیان ہوا ہے, اسٹاک زیادہ رکھنا گاہک بڑھیں گے تمہارے. تو یہ شاید دل میں بولیں گے کہ گاہک بڑھے یا نہ بڑھے ہم بھاؤ بڑھا دیتے ہیں, اسٹاک کہاں سے بڑھائیں گے, ٹھیلے میں جتنا سمائیں گے اتنا لائیں گے. تو یعنی بھاؤ بڑھا دیتے, ان کو جا کے بولنا نہیں کہ بیان ہوا ہے ٹھیلوں کا, نہ اپنے اوپر ہی آپ کے آپ کو ہی مہنگا پھر لینا پڑے گا شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوشل میڈیا کامران خان ہے, داڑھی کے بال بہت چھوٹے ہیں, داڑھی گھنی اور بڑی کرنے کا مدنی نسخہ عنایت فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. آج حسنی کمپیوٹر بھی ہے, وہ 11:11 بھی ہو گئے سر. آج جمعہ رات ہے نا, اس لیے تھوڑا اجتماع تھا نا, تاخیر بھی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد حسنی کمپیوٹر انشاءاللہ. بال چھوٹے ہو گئے, گنے ہو گئے, بال بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. بال چھوٹے ہیں ان کے داڑھی کے پہلے سے ہی, تیل نہ ڈالنے کا تو ایک عموم میں بلوا ہو گیا اس پر, یوں کہہ لیجیے ایک طرح سے, عموم میں بلوا کی یہ تعریف نہیں ہے. عموم بلوا میں تو عوام اور خواص, علماء اور عوام دونوں مبتلا ہوں, اور وہ ایک شریف اصطلاح بھی ہے یہ, تو اس لیے وہ ایسے کہہ رہا ہوں کہ انہیں عام ہو گیا. عوام خواص سب شاید تیل ڈالنے سے کتراتے ہیں, اور بس یہ بالوں کے کئی امراض ہوتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہوں گے, جھڑ جاتے ہوں گے بال تیل نہ ڈالنے کی وجہ سے, گنج پیدا ہو جاتے ہوں گے سروں میں, سخت ہو جاتے ہوں گے بال, کھوڑا بنتا ہوگا, بہت کچھ امراض پیدا ہوتے ہوں گے. تو ان کے بال بھی بڑھتے نہیں ہیں, تو باقاعدہ اگر یہ تیل لگائیں گے نا انشاءاللہ تو امید ہے کہ یہ بال بڑھ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد النبی علی ہیں, پوچھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے؟ معاذ اللہ ایک کو پسندیدہ بولوں تو کیا دوسرے درود کو میں مفہوم مخالف لوں اس کا؟ نعوذ باللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی درود پڑھا جائے, مدینہ مدینہ سب اچھے ایک سے ایک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اقبال انصاری ہیں, کیا اسلامی بہنیں میلاد شریف کی محفل سجا سکتی ہیں؟ بالکل سجا سکتی ہیں, لیکن بغیر مائک کے اور اندرونی کمرے میں کہ گلی سے گزرنے والے کو بھی ان کی آواز پہنچے نہیں, ورنہ سب مل کر جب صلاۃ و سلام وغیرہ پڑھیں گی تو خاص کر یا ذکر کریں گی تو آواز پہنچنے کا پورا اندیشہ ہے. غیر محرم تک ان کی آواز نہ جائے یہ خیال رکھنا ہے. مائک تو میگا فون بھی استعمال نہیں کرنا, بھلے گیدرنگ زیادہ ہو, گیدرنگ اتنی کریں جس میں آپ کی آواز پہنچ جائے, نہ پہنچے کوئی بات نہیں. زہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے تو مائک ہو تو بھی قراءت کی آواز تو نہیں آتی نا, تو یہ تھوڑی کہیں گے بھائی قراءت زور سے پڑھو, آہستہ ہی پڑھنی ہے, خود سنیں اتنی آواز ہو, اس سے زیادہ نہیں, دوسروں کا آواز نہ جائے. آنے والی اتوار سے انشاءاللہ عزوجل اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع جو مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا تھا, الحمدللہ اس کا آغاز ہو رہا ہے, اور اسلامی بہنیں جو ہے وہ ڈویژن سطح پر جو ہے مختلف مقامات پر جمع ہوں گی اور یہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. آنے والے اتوار کو دوپہر 2 بجے یہ اس اجتماع کا آغاز ہوگا اور اس اجتماع سے انشاءاللہ نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے, تو بیان بھی ہوگا, ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی. تو اس لائے میں نے انشاءاللہ مختلف مقامات پر پردے کی حالت میں جمع ہوں گی اور انشاءاللہ یہ اجتماع میلاد کا بھی ایک سما ہوگا. تو جو اس لائے میں نے مدنی چینل پر سن رہی ہیں تو یہ اپنے علاقوں میں معلومات لیں اس لائے بہنوں سے اور اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں. اب تو آپ نے پسا دیا, یہ ہمیں سوشل میڈیا والے حرکت میں آ جائیں گے کہ کیا اجتماع میلاد آپ دکھائیں گے اس لائے بہنوں کا. ایسا نہیں ہوگا, اجتماع میلاد پردے کے اس میں ہوگا اور صرف بیان جو ہے نا نگران شورا کا وہ ٹیلی کاسٹ ہوگا, اجتماع دکھائی نہیں سکتے. وہ ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی. جس یہاں سے جو مدنی چینل سے نگران شورا کا جو بیان ہوگا یہی براہ راست جو ہے وہ نشر کیا جائے گا اور اسلامی بہنیں جو ہے وہ پردے کی حالت میں ہی اس میں بعد اور پھر بھی نہیں دکھائی جائیں گی, پھر بھی ملکوں میں بھی نہیں دکھائی جائیں گی. یہاں ایک اس طرح کی ضرورت ہے بیٹے, اشارے کر رہے تھے. وہ بعض وقت پتا ہے اعلان میں بھی ایسا چٹکلا ہوتا ہے کہ فلاں مبلک پردے کی حالت میں بیان کریں گے. پہلے میرے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ اس طرح بہنوں سے پردہ کرتے ہیں. میں نے بولا میں تھوڑی پردہ کرتا ہوں, ان کو مجھ سے پردہ کرنا چاہیے, میرے سامنے نہ آئے. تو یہ مطلب ہمارا مبلک پردے میرے کا بیان نہیں کرتا, اسلامی بہنیں پردے میرے کا سنتی ہیں. تو یہ نہیں یہاں بیٹھے اس طرح اشارے کر رہے تھے مجھے, پھر یہ شاید دل کو منا رہے تھے اچھا پردے میں دکھائیں گے اس طرح بہنوں کو. استغفر اللہ. نہیں ہم آواز میں سوال تو لیتے نہیں. اگر ہم اسلامی بہنیں دکھائیں نا برقوں میں تو شاید فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں یا اسلامی بہنیں زیادہ ہیں. لیکن ہم برقوں میں بھی ان کا ایک بھی چہرہ نظر نہیں ہے, خالی برقے برقے نظر آئے, ہم یہ بھی نہیں دکھاتے کیونکہ انگلی پکڑائیں گے تو کل کوئی ہاتھ پکڑ لے گا, یعنی کوئی پردہ اٹھ جائے. تو ابھی ہم نے مطلب بالکل ہی نہ نزلے کو روکو تاکہ بخار سے بچت رہے. ہاں تو اس لیے ہم مطلب یہ دکھاتے نہیں ہیں. البتہ آپ اپنے گھروں میں دعوت دیں سارے بہنوں کو کہ وہ اسکرین پر بیان سنیں اور جو باب المدینہ یا جہاں جہاں ڈویژن, اچھا پورے ملک میں ہے نا ڈویژن سطح, جی جی جی, تو جہاں جہاں مطلب اسلامی بہنیں ہیں اور جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں تو اپنے قریبی اجتماع میں تمام اسلامی بہنیں ضرور بھی ضرور شرکت کریں اور مدنی پرچم بھی بھلے لیتی جائیں, پردے میں ہی سب رکھنا ہے لے رہیں گے تو خوب انشاءاللہ مدنی پرچموں کے ساتھ اجتماع میلاد ہو گئے ہر جگہ تو ذکر مصطفیٰ ہوگا اور مدینہ مدینہ ہوگا. اور آپ ڈرے نہیں, مدنی برقعہ شرط نہیں ہے کہ یہ سمجھے گا ہم کو مدنی برقعہ پہن کر جانا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی آپ کے جو بھی لباس ہو جو بھی آپ شرعی پردے کے لیے مدنی برقعہ شرط نہیں ہے. شرعی پردہ اپنے آپ کو چادر میں ہی لپیٹا ہوا ہے اور ایسا لپیٹا ہوا ہے کہ وہ پردے کا حق ادا ہو رہا ہے اور شرعی طور پر اس کو پردہ تسلیم کر لیا جائے تو اس طرح بھی شرکت کر سکتی ہیں. اور مدنی برقعے میں جائیں تو احسن, مدینہ مدینہ بہت اچھا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ہمارے یہ مختلف مقامات پر عاشقان رسول جمع ہیں. باب الاسلام میں بھی خوب ماشاء اللہ عاشقان رسول کی دھوم دھام ہے اور پنجاب میں مرید کے میں بھی ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد اسلام بھائی کی جمع ہے. امیل سنت نے ابھی ہمیں مدنی قافلوں کی بھی دعوت دی. ان مدنی قافلوں کی دعوت کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ جتنے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں اگر بے نمازی ہیں تو نمازی بن کر اٹھیے. اے اسلامی بھائیو, نمازی بن کر اٹھیں گے, مسجد آباد کریں گے, مسجد برو تحریک, مسجد برو تحریک. شیطان کے خلاف جنگ. ماشاءاللہ یہ باب الاسلام سندھ قادری کابینہ کے ہزاروں اسلامی بھائی اگر مسجدوں میں آ جائیں, بے نمازی کو نمازی بنانے والا کام کر لینا ہے. ہائے ہائے, ہر اسلامی بھائی جیسے نیت کرے کہ میں ایک بے نمازی کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاؤں گا, یہ مدینہ مدینہ ہو جائے. ہماری مسجدیں کم پڑ جائیں گی, ہم چل اور بنائیں گے انشاءاللہ. ساجد ہماری ماشاءاللہ اور مسجدیں بنا کر دے دیں گے انشاءاللہ. مل جل کے مسجدیں بناتے رہیں گے, مسجدیں بناتے رہیں گے اور مسجد آباد مساجد آباد کرتے رہیں گے. یہ سستی اللہ کرے ہماری ختم ہو جائے. فجر میں بھی ہم با جماعت مسجد میں پہنچیں اور دیگر نمازیں بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں, اور اس طرح ہم خوب شان و شوکت کے ساتھ نمازی بنتے ہوئے آقا دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیں گے. سبحان اللہ. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو سنیے, فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے, درختوں کے پتے جھڑتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخیں دو ٹہنیاں پکڑ کر انہیں ہلایا, پتے ان سے جھڑنے لگے, گرنے لگے پتے. پھر فرمایا اے ابو ذر, میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کا ارادہ کرتا ہے, نہ اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اس سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تو نمازیں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ گناہ بھی چھڑیں گے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے, نوک کر رہا ہے. پرنس, بادشاہ مانے پرنس انگلش کنگ, پرنس شہزادہ, یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے تو گویا وہ کنگ کے ڈور پر نوک کر رہا ہے, بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اور جو ہمیشہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے گا, یعنی کسی کنگ کے ڈور کو نوک کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا, تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. تو جب رب کی رحمت کا دروازہ کھلے گا, رب کی رحمت متوجہ ہوگی, تو دنیا کے سارے کنگ ایک طرف, میری رحمت میرے رب کی رحمت ایک طرف, اس کی شان کو بیان ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ نماز پڑھتے رہیں, پابندی سے پڑھتے رہیں اور ہرگز نماز نہ چھوڑا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسنی کمپیوٹر بالکل الرٹ. اگر کیلے کے بارے میں دو سوال کر لیے جائیں تو پھر حسنی کمپیوٹر سے بھی بابا سوالات کر لیں آپ. یہ بیچاری ورنہ اتنی دیر میرے پاس ہو گئے یار, شروع سے میرے پاس ہے, مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ یہ آج کیوں مہربان ہے مجھ پر. یہ ابھی یہ تو پھر یہ رکھا نا ان کے ابو نے, تو وہ پتا چلا کہ راز یہ ہے. چلیں آپ کا نام بتائیے. عمر ہانیہ تاریہ. عمر بھی بتا دیجئے. 5 سال 4 ماہ. اب آپ کی باری ہے بول رہی. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں, اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو میری فوراً اصلاح فرمائے, مجھے آئے بائے شائع کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وجو کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. غلطی نہیں غلطی, غلطی کی غلطی ہو گئی, غلطی کی غلطی ہو گئی. امام حسن کی کنیت کیا ہے؟ نام حسن, کنیت ابو محمد. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بتائیے. تقی، سید، رحانت رسول، ست رسول، تاقب دوش مصطفیٰ. سبحان اللہ. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا نام بتائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان کا نام بھی بتا دیجئے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ بھائی واہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری. ماشاء اللہ. خلیفہ کب بنے؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد. خلافت کتنا عرصہ رہی؟ 6 ماہ. کس کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت چھوڑی؟ حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ. خلافت میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ 5واں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ان میں سے ایک بتا دیجئے. اے اللہ، میں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی سے محبت فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کوئی واقعہ بھی بتا دیجئے. حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی پشت پر آ کر سے لپٹ گئے. اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا تاکہ سر اٹھانے سے کہیں گر نہ جائے. سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح مشابہ یعنی ملتے جلتے تھے؟ آپ کا سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے یعنی ملتے تھے. سبحان اللہ. پہلے دوسرے اور تیسرے پہلے دوسرے اور تیسرے غوث اعظم کا نام بتائیے. تین غوث اعظم. امام حسن رضی اللہ تعالی کا نام عبد القادر جیلانی، تیسرے کا نام امام مہدی. سبحان اللہ. تین غوث اعظم. پہلے غوث اعظم امام حسن، دوسرے غوث اعظم جن کو عام طور پہ ہم غوث اعظم ہی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، اور تیسرے غوث اعظم امام مہدی جو ابھی دیر ہے تشریف لانے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہاں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال شریف کب ہوا؟ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری. انتقال، وہ تو ولادت ہوئی تھی نا، برت. ماشاء اللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس وجہ سے ہوا؟ آپ کو زہر کھلایا گیا. انتقال کے وقت عمر شریف کتنی تھی؟ 47 ایئر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں. جنت البقیع مدینہ شریف میں نا، جنت البقیع، جنت البقیع میں. اس کا جواب ہوگا کیا دیں گے؟ جنت البقیع میں. جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. شعر مکمل کیجئے. وہ حسن مجتبی سید الاسخیا، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے فرائض سات ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ خیرہ، خروج رسولی. سبحان اللہ. آقا کی آمد پر کوئی کلام کے دو اشعار. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مطلب ان کو نہیں کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ؟ نہیں، یہ ان کو کہنا تو کہیں جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. اب ہے مولوی زادی، فوراً اس کی اصلاح ابو نے کر دی. ماشاءاللہ بڑے پیارے جوابات دیے، اور ماشاءاللہ جلدی جلدی جوابات دیے. ایک دو جگہ پر تو بڑے، اب یہ تو وہ جوابات ہیں جو میری برادری تو شاید نہ دے سکے، بلکہ یہ اتنے بیٹھے ہوئے شاید ہی کوئی ان سارے سوالات کا جوابات دے سکے. تیاری کر کے آئی تھی ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ، یہ ہے مدنی چینل. بچے بچوں کو کیسا شوق پیدا ہو رہا ہوگا، اور کتنے بچے امی ابو سے بولتے ہوں گے ہم بھی جواب دیں گے، لیکن سارے سب بےچارے یہاں پہنچ نہیں سکتے نا. یہاں تک ملک بھر میں، دنیا بھر میں بچے امی ابو سے کہتے ہوں گے شاید. جی، کیلے کے بارے میں دو سوال. بنت احمد، کیا کیلا جنت کا پھل ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بزرگ کے لیے نازل ہوا تھا، کیا یہ درست ہے؟ اور قربان علی محمد بھائی، کیا کیلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سب دانت شہید کر لیے تھے. یہ حضرت ویسے قرنی کی طرف منسوب واقعہ ہے کہ دانت شہید کیے تھے، یہ من گھڑت واقعہ ہے. اور کیلا بہت پرانا پھل ہے، بہت پرانا پھل ہے. غالباً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بھی پہلے کا ہوگا. تو پھر ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا آنا، پھر جنتی پھل ہونا، تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کا کوئی مطلب نہیں سند ہو. اب یہ کتنا پرانا سرکار سے پہلے کا بات کا ہے اب مجھے کنفرم یاد نہیں ہے. البتہ ایسا کوئی یاد پڑتا کہ ہے پرانا پھل، کوئی اگر مل گئی دلیل تو انشاءاللہ عرض کر دیں گے. میں نے پڑھا تھا بابا، میں بتاتا ہوں. جی، اکیلے سے شاید بلغم ہوتا ہو، لیکن ان لمٹ. فوائد تو ہے نا، تو ہر چیز سے بلغم تو زیادہ کھانے سے بھی ہوتا ہے. کہ بابا یہ لکھا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام سے بھی پہلے کا یہ پھل ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا. ہاں سیدنا ویسے قرنی تو بات کے تابعی ہیں, خیر التابعین, صحابی بھی نہیں ہیں. شاید مجھے یہ یاد پڑتا ہے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فرق ہے. 600 سال تو اب یہ کیلا ہے پرانا, تو یہ من گھڑت واقعہ ہے. اس کی علماء تردید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا ہے نہیں, دانت مبارک شہید کرنے کا اپنے ہاتھوں سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور باپا آج جو ہماری ام ہانی آئی ہیں ان کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس یہ تحفے میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ابو کے دل کبھی سے پتہ نہیں دھڑک رہا ہوگا کہ ہم کو دیتے ہی نہیں ہیں, سب کو تحفے دیتے ہیں. اور باپا آج ہمارے ساتھ جو تسلی رکھ تسلی رکھ, ابھی بخش آنے والا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ ملیر جینا اسکوائر کے مدنی منع ہیں اور یہ ماشاءاللہ عزوجل پلے کارڈ لے کر آئے ہیں اور ہم ماشاءاللہ عزوجل دو بڑے بڑے مدنی پرچم پہلے دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. یہ باپا ملاحظہ فرمائیے. ماشاءاللہ کیلے کے دو سوالات تھے, اس میں سے ایک چلا ہے. نگران شروع نے دو کہے تھے اور ایک ہوا تھا باپو نے آج, دونوں ہو گئے. ہاں چلو ٹھیک ہے. جنتی پھل ہے کہ نہیں یہ بھی سوال کا حصہ تھا نا. اچھا یہ سوال بھی ہوا تھا جی. جنتی پھل ہے کہ نہیں اس کا کو منع نہیں کیا میں نے. جنت سے آیا ہے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے اس کا کہا کہ علماء اس کو اس یہ حکایت ہے کون سا دانت شہید ہوا ہوگا کون سا ہوا کر کے سارے دانت شہید کر دیے اپنے. یہ اس حکایت کا کوئی سر پیر نہیں ہے, علماء منع کرتے کہ من گھڑت ہے یہ موضوع بناوٹی روایت. اس میں کوئی شک نہیں تھے عاشق رسول, بہت بڑے عاشق رسول تھے, لیکن اس طرح اپنے دانت توڑ دینا شرن بھی تو جائز نہیں ہے. جو ہوش میں نہ ہو اور وہ توڑ دے وہ ایک الگ بات ہے. یعنی یہ اتنا مشہور واقعہ ہے اور اس سے اثر لے کر ایک قصہ ہوا ہے. ایک دیوانہ تھا جاتا تھا میرے پاس. اچھا تھا بھی فوجی, فوجی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پنجاب کا تھا کہیں کا. تو یہ آیا اس صورت میں کہ جب اپنے کام کر چکا تھا سارے جو کرنے تھے اس نے, تو کچھ دکھایا کہ میرا ایک دانت باقی ہے, ایک رکھا ہے میں نے. وہ ویسے کرنی نے عشق رسول میں یہ سارے دانت توڑے تھے کہ جب دندان مبارک کی شہادت کا جو مشہور ہے تو دانت مبارک کا کوئی پیس شہید ہوا تھا تو وہ حدیث میں یہ تو دندان مبارک تو وہ ویسے کرنی کو پتا چلا تو انہوں نے دانت مبارک اپنا توڑا. پھر پتا نہیں کون سا دانت ہوگا, شاید یہ ہوگا تو یہ توڑا, نہیں نہیں وہ ہوگا تو وہ توڑا, یہ سارے دانت توڑ دیے. تو یہ اس نے اس دیوانے نے سنا ہوگا کہ واقعہ تو اس نے سرکار کی محبت میں ویسے کرنی نے دانت توڑے تو میں کیوں پیچھے رہوں. تو بولا اب اس نے توڑے نہیں, بولا میں ڈینٹسٹ کے پاس جاتا رہا اور ہیلے بہانے سے میں دانت نکلواتا رہا. کتنے بیچارے نے جھوٹ بولے ہوں گے خدا جانے. تو وہ کہ یہ درد ہوتا ہے بہت تکلیف ہے سنا ہے, یہ کہتا ہوگا تو ورنہ کوئی بھی ڈینٹسٹ تھوڑی ایسے وہ زندہ دانت نکالے گا جو گڑے میں مضبوط. اب عمر بھی زیادہ نہیں تھی اس کی, جوان کہہ سکتے ہیں, تو کوئی 25-30 سال کا ہوگا میرا خیال ہے عمر اس کی. تو بولا وہ سارے دانت میں نے نکال دیا, ایک میں نے بچا لیا ہے تاکہ مسواک کی سنت ادا کر سکوں. اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا, پہلے مشورہ کرتا تو میں اس کو سنبھال لیتا, اب دانت جا چکے تھے پھر آ کر بتایا اس نے. تو یہ واقعہ ایسا ہے, اتنا مشہور ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. بپو آپ مایوس نہ ہو, آجائے. آپ کے ساتھ ہیں. اب اکیلے کے جنتی پھل ہونے پر مفتی حسن صاحب نے ایک اپنا صوتی پیغام بھیجا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنتی پھل تو ہے یہ فی صدر مخطوب, یعنی سورہ واقعہ کی آیت ہے, اور اس کا مطلب ہے کیلوں کے گچھے ہوں گے بڑے بڑے, اس کے اندر جنتی اس کے سائے میں ہوں گے. انہوں نے پچھلے دنوں بتایا تھا, یہاں کیلے کی بات چلی تھی, میرے کو تردد ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے, یہ پھر یاد دانی ہوگی. یہ قرآن کریم میں جنت کا جہاں ذکر ہے تو ایک جگہ پر کیلے کا تذکرہ ہے جو آپ نے ابھی سنا صوتی پیغام میں. تو ہم نے جو کیلا اپنایا وہ الحمدللہ وہ جنتی پھل سے اس کی ایک مشابہت ہے. جنتی پھل تو وہ تو کیسا ہوگا جب کھائیں گے تو پھر بتائیں گے, ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے, کھانا تو نصیب ہوگا ضرور کھائیں گے, آقا کے پڑوس میں کھائیں گے انشاءاللہ. کاش آقا حکم فرمائے کہ میرے غلامو کھاؤ کیلے, لبیک یا رسول اللہ, ہم کیلے کھائیں گے انشاءاللہ. اکیلے نہیں کھائیں گے, کیلے کھائیں گے, اکیلے نہیں کھائیں گے, مل جل کے کھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ماد بھائی. اچھا اب وہ پلے کارڈ اور جو بھی ان کی زیارت. پاپا آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ ملیر جنا اسکوائر کے مدنی منع ہیں ماشاء اللہ, اور یہ ماشاء اللہ دو مدنی پرچم جو ہیں بڑے شاندار سے بڑے بڑے, یہ مدنی منع کھڑے ہیں جو اٹھائے کھڑے ہیں. نہیں یہ تو بڑے والے مدنی. اچھا اسلام بھائی ان کو مدنی پرچم یہ بھی لے کر آئے ہیں, اور اپنے علاقے میں جو لٹکانے کی نیت ہے وہ آج یہاں بھی زیارت کروا رہے ہیں. کیا بات ہے, آج صحیح ہے ماشاء اللہ, علاقوں میں اس طرح کے بڑے بڑے پرچم لٹکانے چاہیے, اور جب وقت پورا ہو جائے پورا مہینہ گزر جائے تو اس کو اتار کر محفوظ بھی کر لینا چاہیے, ورنہ قوم کا چندہ جو ہے نا اس کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں, لیرے لیرے ہو جاتا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بس وقت پورا ہوا لائٹنگ وغیرہ سب اتار لی جائے, جھنڈے بھی اتار کر محفوظ کر لیے جائیں کہ آئندہ سال کام آئے ماشاء اللہ. تو اس کا کیا سائز کیا ہے؟ سائز ہے بڑا سائز ہے, کہہ رہے ہیں فل سائز ہے یہ. چلو 112 گز ہو تو بھی فل سائز, 1200 گز ہو میٹر تو بھی فل سائز. چلو فل سائز ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. بابا یہ ایک مدنی منع ہے جو کہ بڑے ہی پیارے انداز سے بیت اللہ شریف کا یہ ماڈل بنا کے لے کر. ارے واہ, اچھا یہ پرنالا شریف بھی یاد رہ گیا. جی صاحب رحمت, باب الکعبہ, کعبے کا سونے کا دروازہ, حتیم بھی نقل, حتیم شریف. بابا یہ دیکھیں یہ نا رنگ بھی لگایا ہے اس میں, وہ حجر اسود شاید بھول گئے. اچھا ہے حجر اسود یہاں, ہاں یہ آ گیا, رنگ بھی لگائے ہوئے جس سے غلاف کعبہ. سبحان اللہ, کچھ کلام بھی گنگناتے رہے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ, آمد آمد نالے پاک بھی بیچ میں ماشاء اللہ. بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے. یہ بہت ہی پیارے انداز سے شعر لکھ کر لے کر آئے ہیں اعلیٰ حضرت. کیا بات, انہی کا تو مجدہ سنانے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. واہ, مدنی پرچم ہاتھ سے بنائے. بارہ ماں کے نام بابا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدار شریف کا موڈل. سبحان اللہ, واہ. یہ دیکھیں پاپا بڑے پیارے انداز سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولو مرحبا مرشدی عطار پر، مرشدی عطار پر لانے آئے ہیں، اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا ماشاءاللہ. اچھا بپو، میں نے مجھے ندامت ہو رہی ہے، میں نے آپ آگئے بیچ میں تو آپ کو شرمندہ تھوڑا سا کر دیا، معافی چاہتا ہوں. نہیں نہیں، آپ کے نانا کا جشن ہے یار. نہیں سب کچھ اچھا لگتا ہے. آپ نہیں بول دے، معاف کیا جا، معاف کیا بول دیجیے. ایسا شروع ہوا مجھے رونے کو جی چاہ رہا ہے. سید کا دل دکھا دیا میں نے، ٹوک دیا، ہٹا دیا اس کو. ہٹنے کا بولا نہیں تھا، کیمرے نے ہٹا دیا. اب یہ الگ، معافی مانگے نہ مانگے ان کی مرضی، میں اپنا تو اپنی ترکیب تو بنا دوں. بابا معاف کیا ہے، لیکن آپ بھی معاف فرما دیں، کیسی بات ہو گئی. نہیں آپ کا صحیح تھے، آپ متحدہ آ جانا چاہیے. آپ جب بھی آئیں، جہاں بھی آئیں، آپ ہمارے مالک ہیں. سیدوں کے لیے کلی اختیارات. خیر انشاءاللہ، بس ہاتھ رکھیں بس. اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے. آقا عطار کی آمد، جھوم عطار ہر سو، شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مظہر دلیل عطاری، یونان کے شہر اتھن سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سردی کی آمد آمد ہے، تو نماز کے دوران بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا چہرہ اس طرح جو ہے چھپا لیتے ہیں، اس طرح. تو کیا اگر اس طرح بندہ کوئی نماز پڑھے گا تو نماز کی ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی جو ہے وہ فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. ہو تو جائے گی، لیکن اب کراہت کون سی ہے، ہے یا نہیں ہے؟ پورا منہ نہیں چھپ رہا، پیشانی اور ناک کھلے ہوئے. مفتی صاحب بھی آج تشریف لا نہیں سکے. چلیے کوئی اور سوال اگر جواب مل گیا، یا ابھی تھوڑی دیر ہوا اس طرح کا کوئی صوتی پیغام آ گیا تو وہ چلا دیں گے انشاءاللہ. میرا پیارے مرشد سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں اکثر لوگ مسواک فی سبیل اللہ رکھوا دیتے ہیں، تو کیا وہ مسواک کوئی گھر لے جا کے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجئے. اب وہ کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ رکھنے والے لے جانے کے لیے رکھتے ہیں یا وہاں کے جو بھی آئے وہ استعمال کریں وہ رکھ دیں واپس. کیا اس کا عرف ہے، کیا کچھ پتا نہیں مجھے. مسواک دیکھیے مسجد کے باہر بعض اوقات گڈا لیتے ہیں، گٹھا مسواک کا، اور رکھ دیتے ہیں، اور لوگ اپنی پسند کی لے لیتے ہیں. لیکن اس کا بھی پھر انجام جو ہوتا ہے نا، بعض لکھا اور رکھ دیا، کسی نے پھر دوسری طرف سے کیا اور رکھ دیا، اور وہ قدر نہیں ہوتی. جو استعمال کرے گا نا، جو خریدے گا وہ قدر کرے گا. مفت بانٹنے میں بیچاروں کو مسواک کرنا نہیں آتی نا. ایک تعداد ہے عوام کی جو مسواک سے وہ دلچسپی نہیں ہوتی ان کو، پیسے موقع پہ اٹھا کر بس وہ یوں کر کے رکھ دیتے ہیں. اب خدا جانے عرف کیا ہے، لے جانا چاہیے نہیں لے جانا چاہیے، کچھ جواب اس کا بن نہیں پڑ رہا. رکھنے والا اگر سراہد کر دیتا نا، جس کو چاہے یہ لے لو لے جاؤ، تو لے سکتے ہیں. اب یہ چھوڑ دیا تو اس میں خدا جانے کیا مسئلہ ہے اس کا، لے جا سکتا ہے یا نہیں. آئی ڈونٹ نو، لا ادری. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بابا بارہا اس طرح بھی دیکھا ہے جو اس طرح مسواک شریف وہاں رہ جاتی ہے نا تو ٹوٹی کا حصہ وہ ٹوٹ جاتا ہے نا. پہنا دیتے ہیں اس میں پانی روکنے کے لیے, بلکہ کوئی اپنی رکھتا ہوگا اس کو بھی یہ ہو سکتا ہے پہنا دیتے ہو اللہ اور دم. اور کسی نے اٹھائی اگر اس نے بانٹنے کے لیے رکھی تھی کہ لے جائے گھروں پر, اب تو جس نے اٹھائی قبضے میں لیا اور اس کو پتا ہے کہ اس نے بانٹنے کے لیے دی ہے تب تو وہ مالک بھی ہو جائے گا جبکہ قبضہ کر لے گا اس پر. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا للحبیب. یہ ناک اور منہ چھپا کر جو دکھایا تھا تو اس کا بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 626 میں یہ مسئلہ نمبر 20 یوں لکھا, یوں ہی ناک اور منہ کو چھپانا, یہ مکروہ تحریمی کے اس میں لکھا. تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اب اس میں ناک نہیں چھپائی, منہ چھپایا ہے. یوں ہی ناک اور منہ کو چھپانا, ناک یا منہ کو چھپانا نہیں ہے, ناک اور منہ کو چھپانا. اب یہ تھوڑا اس میں کچھ کنفیوژن ہے. مفتی صاحب سے ہی کل اگر انشاءاللہ یاد رہا تو اسی کو سوال کو چلا دیجئے یا پہلے سے ہی معلوم کر لیجئے جواب. دو ناک ہم نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ان کی صورتحال ہمیں واضح ہو. ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اور واضح کریں کہ قریب سے قریب تر نظر آ سکے. اسے کچھ صرف چہرے کو دکھائیے جی, یہ دکھائیے گا ناک واضح جی بھی نہیں ہے. ناک یہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور ناک اور منہ کو چھپانا, منہ سے مراد یہ فم ہے یا چہرے کی ٹکلی, جیسے کہ منہ دھونا اس سے پوری چہرے کی ٹکلی مراد ہوتی ہے. تو یہ ہے تھوڑا کنفیوژن اس میں, چہرہ دھونا. عام طور پہ منہ دھونا بھی تو بولتے ہیں اس کو, ہاں تو ہو سکتا ہے اس سے مراد فم ہو یہ منہ اور ناک. اب مگر اب قیاس آ رہا ہی بیکار ہے, جواب ہم دے نہیں پا رہے اس کا. اور اٹکل سے قیاس سے جواب دینا جائز بھی نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما میلادی کسوٹی. ماشاءاللہ. ایک میسج آیا ہے آپ کو 1326 مدنی مذاکرہ مبارک ہو. ماشاءاللہ. بابا آج سردار آباد فیصل آباد سے ہمارا اتاری طیارہ بھی آ چکا ہے. اچھا, ایروپلین سردار آباد سے سرداری طیارہ اس کا نام رکھو. سبحان اللہ. تو سرداری طیارہ اپنے ہاتھ میں نام بدلنا بھی سبحان اللہ. رکھنا بھی کون سا آفیشلی نام ہے تو یہ ان کی شاید توجہ نہیں ہوگی. سردار آباد ایک اللہ کے ولی عاشق رسول محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہر ہے, اسی نسبت سے ہم ہمارے مدنی ماحول میں سردار آباد بولتے ہیں اس کو، ویسے فیصل آباد نام ہے اس کا، تو پھر طیارہ بھی سرداری ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو سرداری طیارے سے ہمارے مجلس سے رابطہ برائے تاجران کے تحت جو اسلام بھائی تاجر اسلام بھائی آئے اور باب المدینہ کی بھی تاجر اسلام میں جمع ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. جی آیا نو. بلوچستان سے بھی خوش آمدید. بلوچستان سے بھی آج مغرب سے پہلے 100 سے زائد اسلام بھائی پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ. اور جو ہماری اطلاع ہے تقریباً 70 سے زائد بسیں جو ہیں وہ ان کی وہ انشاءاللہ آ رہی ہیں 3 دن کے لیے. تو یہ سردار آباد کے کھڑے ہوئے. جی جی ماشاء اللہ سرداری طیارہ. تو اب ان میں سے چلو آج ان سے ہی سوال کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان میں سے جو جواب دیں دینے کے لیے حصہ لیں گے صرف وہ کھڑے رہے باقی سب بیٹھ جائیں. تو انشاءاللہ یہ اپنے اب وہ 11 سوال ہوں گے. 12ویں سوال پر شے کا میری مرادی شے کا نام دینا ہوگا. تقریباً سبھی کھڑے ہوئے نا. اب تو سب اگر جواب دینا چاہیں گے تو بھلے سب کھڑے رہے مگر یہ پھر سرداری طیارے میں کوئی اور نہ شامل ہو وہ بیٹھ جائے. یعنی اسکرین پر آنے کا جذبہ جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے. آدمی کو حب جا میں مبتلا کر سکتا ہے. سارے نہ بیٹھ جائیں بابا. نہیں کچھ تو حصہ لیں گے نا یار. ماشاء اللہ. دیکھو محدث اعظم پاکستان کا فیس کہیں کیا کہیں کتنا سمجھدار ہیں. بیٹھ گئے کہ نہیں نہیں ہم کو حب جا کا مرض اللہ تعالی بچائے اس سے. اب یہ جواب دینے والے انشاءاللہ کھڑے رہے. باقی ادھر ادھر سے بھی جو گردنیں نکال نکال کر وہ چہرے نکالتے ہیں کہ میں کسی طرح نظر آ جاؤں اسکرین پر یہ بھی جذبہ خراب ہے. بارہویں میں نام بتانا ہوگا انشاءاللہ. مدنی فیس بتا کر نام بتانا ہوگا. عبد الحبیب اتاری سردار آباد سے پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہوں حاضر ہوں. پیارے مرشد سے عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے کیا ہے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. رات کافی ہو گئی ہے. اگر میں اپنی مرادی شے بتا دوں گا تو ختم ہو جائے گی مرادی کی تھوڑی. کیا آپ نے بتانی ہے؟ مگر ابھی تو 11 سوالات کرنے کہ یہ یوں ہے یہ یوں ہے یہ کیا ہے انسان ہے یا کوئی پتھر ہے یا کوئی مقام ہے. پیارے پاپا جان آپ نے جو مرادی شے لی ہے وہ کیا وہ انسان ہے یا کوئی شے ہے؟ لفظ ایک لفظ بولنا. کیا وہ انسان ہے؟ لا لا, لا مانے نہیں. نعم مانے ہاں. جی کیا وہ کو مقدس مقام ہے؟ نعم. جو نعم جواب ملے گا نا ہاں تو دوسرا سوال بھی وہی کریں گے. عرب شریف میں ہے. نعم. مدینہ شریف میں بھی ہے. نعم. کمال کر دیا آپ نے تو یار بالکل. یہ دیکھ مدینہ کی طرف بڑھتے چلے گئے مدینہ میں داخل ہو گئے الفاظ میں. مسجد نبوی میں. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی جو مرادش ہے اس کا تذکرہ آج کے مدنی مذاکرے میں ہوا ہے. نعم. پیارے بابا جان آپ کی مراد شاہ کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی سے ہے. نعم. پیارے بابا جان آپ کی مراد شاہ اہل بیت میں سے ہیں. نعم. پیارے باپا جان، ان کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ اصل وہ سب یہ جواب ہو رہے ہیں انسان کے تعلق سے، اور انسان کا لا آ چکا ہے اور یہ سب میں نام ہو رہا ہے، تو یہ ان نام کو واپس لینا ضروری ہے. جی، وہ صحابہ کرام والے ہیں، مریدوان اللہ سوال کر لیں پہلے. تو یہ صحابہ کرام میں سے ہیں، تو یہ انسان کا سوال ہوا نا. پیارے بابا جان، آپ کی مرادی شاہ کا تعلق جنت البقیع شریف سے ہے؟ نعم. پیارے بابا جان، آپ کی مرادی شاہ کا تعلق کو مزار مبارک ہے؟ نعم. پہنچ گئی اب تو، اب نام دینا ہے، ایک اور سوال کرنا ہے، پھر نام دینا ہے، مدنی فیس کا اعلان کر کے اگر یہ نام آیا تو آخری سوال پر بھی. پیارے باپا جان، آج کا جو مدنی منی کا تھا اس سے تعلق ہے؟ کمپیوٹر. نام مدنی کمپیوٹر سے تعلق ہے؟ حسنی کمپیوٹر. حسنی کمپیوٹر. نام امام حسن. نہیں، وہ آپ تو مدنی فیس آپ دیں گے، انسان کا تو منع آ گیا نا، یعنی کہ لفظ انسان، تو اب آپ مدنی فیس کا اعلان کریں. جو آپ فرمائیں بابا جان، تو روک لوں گا آپ کو، تو آزمائش ہو جائے گی انشاءاللہ. جو آپ فرمائیں، جو حکم فرمائیں بیٹے، آپ جو دے سکتے ہیں مدنی فیس وہ اعلان فرمائیں انشاءاللہ. بابا جان، میں مسجد کی نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ مسجد میں ہوں. کب تک؟ انشاءاللہ 2018 کے اندر اندر. جی انشاءاللہ. بابا نام بھی دے دیں. بابا جان، مسجد کا نام عطا فرما دیں. فیضان حسن مجتبی. انشاءاللہ. ہزار مبارک. کن کا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. بابا جان، ہم سردار آباد سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو جی الحمدللہ آپ ہمیں خصوصی مدنی مذاکرے کا کوئی وقت عطا فرمائے تاکہ ہم آپ کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں قریب سے. اللہ اللہ، فیوز و برکات تو کہاں سے لانے؟ مدنی مذاکرے کے بعد یہ عمومی ہے، خصوصی مدنی مذاکرہ کرم فرما دیں. ہاں، مدنی مذاکرہ ہے نا رات کو انشاءاللہ خصوصی. انشاءاللہ ہے خصوصی، انشاءاللہ وقت ہے مناسب پر. صلاۃ السلام کے بعد آپ جمع ہوں گے، کریں گے، اور رات بھی بڑی ہے، اور پھر سحری کر کے روزہ رکھنے کی دعوت بھی قبول کر لیں. ہے کوئی روزہ رکھنے والا؟ سحری کا انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ، سحری بھی کی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا. سحری وہی کرے گا جس کو روزہ رکھنا ہے، اسی کو اجازت ہوگی. اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر مدنی مذاکرہ ہوگا چند لمحوں کے لیے، پھر فجر کی اذان ہو جائے گی. کیوں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سو جائیں گے تو پھر فجر کے لیے جاگنا مشکل ہوگا، تو اس میں جاگنا ہی عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. راکبِ توشِ شہنشاہِ امم یا حسن ابنِ علی کر دو کرم. راکبِ توشِ شہنشاہِ امم یا حسن ابنِ علی دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم یا حسن ابن علی، کر دو کرم

جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں اس سال ثواب کرے ان سب پر ان سب کو اپنے کرم سے قبول فرما کر اپنی رحمت کے شان شان اجر دے کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ خصوصاً بالخصوص راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء امام علی مقام امام عرش مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا تمام شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات مبلغین مرحومین اور جو کوئی 10-11-12 ربیع الاول شریف یا 12-13-14 ربیع الاول شریف مدنی قافلے کے مسافر بنے آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما پروردگار ہمیں اچھا کر دے نیک بنا دے اپنی پسند کا بندہ بنا لے پکا عاشق رسول بنا دے الہ العالمین نیکیوں میں دل لگا دے نمازوں میں دل لگا دے سجدوں کی لذتیں عطا فرما الہ العالمین علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما الہ العالمین سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دینے کی بھی سعادت دے عمل کرنے کی بھی توفیق دے الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی سر ہے کم ہاتھ میرا اٹھا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہو بظاہر بڑا نیک صورت ہو بظاہر بڑا نیک صورت کر دی ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھے عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا شيبي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو سوشل میڈیا کے عاشقان رسول بعض نادان مسلمان غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی. کل بلیک فرائیڈے مناتے ہیں, بدقسمتی ہے جمعہ بلیک نہیں, فرائیڈے بلیک نہیں ہے. فرائیڈے ایک برائٹنس ہے, جمعہ ایک نور ہے. جمعہ یہ دنوں کا سردار ہے اور جمعہ کی بڑی برکتیں ہیں. پوری کی پوری سورہ جمعہ قرآن کریم میں موجود ہے, لہذا جمعہ بلیک نہیں ہو سکتا. جمعہ نور ہی نور ہے, جمعہ نور ہی نور ہے, اور جمعہ نور ہی نور ہے. فیضان جمعہ جاری ہے, فیضان جمعہ جمعہ کا نور, جمعہ نور ہی نور ہے. لہذا ایسی کوئی نادانی کوئی مسلمان نہ کرے کہ اس طرح مطلب جمعہ کو یہ اس طرح بلیک فرائیڈے کے نام پر منانے کی, بلکہ اس طرح تو سوشل میڈیا پر مسلمان اپنی غیرت ایمانی کے ساتھ آئے کہ جمعہ بلیک نہیں ہو سکتا, یہ تو عید ہے مسلمانوں کے لیے. تو مہربانی کر کے اس طرح کی کوئی چیز بھی مسلمانوں میں رائج نہ ہونے دیں. اللہ کریم ہم سب کو جمعہ کا فیضان عطا فرمائے. امیر سنت کا رسالہ ہے فیضان جمعہ, یہ ایک بار پڑھیں جمعہ سے بہت زیادہ انشاءاللہ محبت بڑھ جائے گی آپ. جمعہ کی برکتیں بہت ہیں اور جمعہ میں 24 ساعتیں ہیں, ہر ساعت میں یعنی 24 گھڑیاں ہیں, ہر ساعت میں ہر گھڑی میں 6,00,000. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. یہی امین بھائی اگر جہنم سے آزادی, یہ حدیث میں پڑھ کے سنا دوں تو یہ فیضان جمعہ میں الحمدللہ یہ حدیث سے پاک موجود ہے. یعنی جمعہ یہ تو مغفرت کا بخشش کا پروانہ لے کر آتا ہے یہ لمحہ تو, اور اس کو ہم مطلب کہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ بلیک ہے, معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ. تو نہیں وہ حدیث نکال دیں انشاءاللہ, میں وہ حدیث مغفرت کی بشارت اس حدیث پاک میں, یعنی 1,44,00,000 1,44,00,000 بندے یہ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں, ان کو بخشش دی جاتی ہے. اس طرح کی ایک روایت ہے فیضان جمعہ میں. انشاءاللہ وہ جمعہ کی برکتوں والی روایت آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نجات نشان ہے, جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں, کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6,00,000 آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا. یہ عظیم ترین یہ روایت ہے. اللہ کریم ہم سب کو جمعہ کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگر ایسا کچھ کیا ہو اب تک تو برائے کرم اسے ختم کر دیں اور اس کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا ہے, اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے. اس میں 5 خصلتیں ہیں. نمبر 1, اللہ تعالی نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اسی میں زمین پر انہیں اتارا, اور اسی میں انہیں وفات دی, اور اسی میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے. اسی دن میں قیامت قائم ہوگی, کوئی مقرب فرشتہ اور آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو. اللہ کریم ہم سب کو جمعہ کی برکتیں بھی عطا فرمائے. تو یہ بالکل مسلمانوں میں یہ رائج نہیں ہونا چاہیے. باپا آپ نے پچھلے دنوں بھی اس پر ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے, اور مجھے امید ہے امیر سنت کا یہ بلیک فرائیڈے نہ منانے پر مدنی گلدستہ اس وقت امیر سنت کے فیس بک پیج پر آ چکا ہوگا, میں گمان کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے بھی جو سوشل میڈیا کا جو پیج ہے اس پر امید ہے کہ آ چکا ہوگا. تو اس کو وہاں سے لیں اور اس کو وائرل کریں تاکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بالکل جگہ نہ پکڑ سکے. اللہ کریم ہم سب کو جمعہ کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ واقعی یعنی کہ بلیک فرائیڈے نہیں بلکہ وائٹ فرائیڈے. ایوری فرائیڈے از وائٹ, آل فرائیڈے از وائٹ فرائیڈے. انشاءاللہ ہم بلیک فرائیڈے نہیں منائیں گے اور جہاں تک ہو سکے گا اپنے سائیں بھائیوں کو سمجھائیں گے بھی کہ غیر مسلموں کی باتوں میں آ کر ایسی حرکتیں مت کریں. کہ یہ جمعہ جو ہے حدیث شریف میں اس کو یوم العید کہا گیا, عید کا دن, سید الایام کہا گیا, یعنی دنوں کا سردار. اتنا بابرکت دن ہے الحمدللہ کہ اس میں ایک نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. ایک نیکی 70 گنا 70 ٹائم نیکی کی, جیسے ایک درش پڑھا تو جیسے اس کا اتنا ثواب ملے گا جیسے آپ نے 70 ٹائم درود شریف پڑھا, ہے نا. ایک نیکی کا 70 گنا ثواب. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک گناہ کا 70 گناہ ہے. یہ بھی یاد رکھیے ایک گناہ کیا تو جیسے 70 گناہ کیے. تو گناہ بھی نہیں کرنے, نیکیاں بڑھانی ہے, گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنے. تو بہرحال یہ کہ ہمارا ہر فرائیڈے ہر جمعہ یہ وائٹ فرائیڈے ہے اور ہر جمعہ جو ہے وہ پر نور جمعہ ہے. برائٹ فرائیڈے ماشاء اللہ. ہمارا جمعہ جو ہے یہ بلیک فرائیڈے نہیں ہے, برائٹ فرائیڈے ہے. اور ایوری فرائیڈیز آر برائٹ فرائیڈے انشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ بلیک فرائیڈے کی مذمت پر امیر سنت کا مدنی گلدستہ یہ امیر سنت کے فیس بک پیج پر الحمدللہ آ چکا ہے اور اب تک الحمدللہ ہزاروں ویوز اس پر ہو چکے ہیں. اچھا آپ بھی دیکھیں اور اس کو بالکل مشہور کریں. الحمدللہ اس سے کافی برکتیں بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. بلکہ یہاں تک ہے کہ اس پر ماشاءاللہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں. اور پھٹاپٹ آج جو نگران شورا نے فرائیڈے کے بارے میں بتایا نا, جمعہ کے بارے میں, اس کو بھی اپلوڈ کر دیں. کیا بولنا چاہیے, اس کو وائرل کر دیں فوراً. اس کو بھی ماشاءاللہ بہت اچھے جملے بولے انہوں نے, تو جلدی اور ترکیب بنا کر. تو جتنا مطلب شیطان کو مارے نا اتنا کم ہے, چاروں طرف سے شیطان پر وار ہونے چاہیے. ابھی ماشاءاللہ موتی علی اصغر صاحب نے خاص توجہ دلائی تھی ماشاءاللہ. انہوں نے تو بہت اچھا آرٹیکل لکھا میں نے, وہ بھی کافی وائرل ہوا ہے ماشاءاللہ. نہیں بہت امت کی بہت بڑی خدمت کی انہوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, قبول فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے بعد آپ حسب معمول سلسلہ دیکھیں گے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بعد سلسلہ دیکھا جائے گا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام, تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نکاح کرم ہم پہ سلطان دین, ہو نکاح کرم ہم پہ سلطان دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام, تیری یادوں سے معمور سینہ رہے, لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے, بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن حمل پاپا میرے نہیں ہنس نہ جاؤں گیا بدلے مولا کہیں اے شفیع عمر لاج رکھنا تمہیں اے شفیع عمر لاج رکھنا تمہیں تم سے ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر سلام خدا کی نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھے لو گناہگار کو پھر بلا لو مدینے عطار کو اپنے قدموں میں رکھے لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم سے ہر دم کروڑوں درود و سلام السلام یا نبی السلام یا نبی میرے حضور والسلام خدا کے نور پر سلام ماشاءاللہ ہمارے بلوچستان کے کثیر عاشقان رسول یہ بھی آ چکے ہیں اور ہمارے سرداری ایروپلین کے بھی اس ٹائم میں موجود ہیں تو آج انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہو سکیں گے بلوچستان کے عاشقان میلاد کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اطلاع ملی ہے 70 بسیں جو ہیں وہ روانہ ہو چکی ہیں ماشاءاللہ بہت مطلب کثیر تعداد میں امید ہے کہ پہنچیں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بالصحة وعافية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيضان مدني مذاكرة فيضان اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے ان کے غم دور کر خوب مت دور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت حج بڑا حاسدوں سے بچا کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا کو آباد رکھ ان کے سارے دھرن رکھے ان کے ساتھ